आज हमारी गोष्ठी में लगभग कल का जो भी था पूरा रिवीजन ही हुआ, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। तो गौरवता ऐसे निकल के आया कि परंपरा में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसकी स्वीकृति होना, और तभी हम कॉम्प्लेक्स फ्री हो पाते हैं, और यही सरलता के रूप में व्यक्त होता है। प्रेम एक पूर्ण मूल्य है, अर्थात पूर्णता में रत। तो पूर्णता में रत होने का अर्थ क्या है? तो उसके वो 7 पॉइंट्स हैं: लक्ष्य, अपेक्षा, योजना, कार्यक्रम, भागीदारी और फल परिणाम। तो इनमें समानता होने से या फिर एक जैसी समझ होने से ही अनन्यता व्यक्त होती है, जिसका मतलब है घर्षण फ्री होना, या फिर स्मूथ, जैसे कि हर संबंध में एक स्मूथनेस को महसूस कर पाना। फिर आगे जो है ये निकल गया है कि उत्पादन के अंतर्गत दो मूल्य आते हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। उपयोगिता मूल्य है कि मानव अपनी आवश्यकता को पहचान कर उस आवश्यकता से जोड़ते हुए हर इकाई को समझ पाए। तो ये था। और उस अर्थ, उस उपयोगिता के संवर्धन के अर्थ में कला मूल्य है। तो फिर ये आया जो कल भैया ने एक इक्वेशन दी कि क्या था वो, उपयोगिता मूल्य प्लस कला मूल्य प्लस तकनीकी। तो ये तीन चीज़ों का वो होता है संगम। और इसमें ये देखा गया कि तकनीक है तो कला मूल्य का ही हिस्सा, परंतु उसको अलग से इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि ये उपयोगिता मूल्य को कई फोल्ड से ज़्यादा संवर्धित कर देता है। तो इस रूप में आज टेक्नोलॉजी का रोल है। फिर जो है इस पे आया कि हम एक से समझते हैं, एक के साथ जीना होता है, एक के साथ जीने का अर्थ, मतलब कौन है वो एक, तो जो समझाने वाला है उसी के साथ है। और वहाँ से जब हम बारीकियों को समझते हैं तो फिर एक जगह पे खड़े होते हैं कि अनेकों के साथ जीने की योग्यता बनती है, और फिर वहाँ से आगे चल के फिर हर एक मानव के साथ खड़े हो पाते हैं। फिर ये भी आया कि जीवन मूल्य सबसे बड़ा है, उसके अंतर्गत मानव मूल्य है, उसके अंतर्गत व्यवहार मूल्य है, और उसके अंतर्गत वस्तु मूल्य है। तो ये है कि कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है, कार्य व्यवहार का हिस्सा है ही, और व्यवहार जो है वो मानव मूल्य या मानव लक्ष्य का हिस्सा है ही। तो निपुणता इज अ मस्ट फॉर समाधान। तो हम ये नहीं हो सकता कि हम निपुण नहीं होंगे लेकिन हम समाधानित हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होएगा। क्योंकि अगर निपुणता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम आश्रय में जीने का हमारा कुछ अभ्यास बन जाएगा, जो कि समाधान के लिए ठीक नहीं है, मतलब हम समाधानित हो नहीं पाएंगे। फिर वैसे उत्पादक हुए बिना समाधानित होते नहीं, है ना? तो वैसे ही ये वाला पॉइंट है। फिर ये कहा कि सीखना सिखाना के लिए निपुणता आवश्यक है, करना करवाना के लिए कुशलता, और जो समझे हैं उसको समझा पाना, इसको पांडित्य कहा। बस ये हमारी चर्चा। हेलो सभी को नमस्ते। हमारे ग्रुप से आज हम दो लोग प्रेजेंट करेंगे, मैं और श्रेया। हम लोगों के स्टार्टिंग हुआ था गौरवता से, कैसे कि परंपरा में जो भी हमको सहजता से स्वीकार है, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उसके प्रति हम गौरव फील करते हैं, गौरवता फील करते हैं, और जो नहीं है उसके लिए जिम्मेदार हैं कि उसको हम कैसे सही कर पाएँ, मैं मानव के रूप में और मानव जाति के रूप में सभी लोग। फिर प्रेम मूल पे बात हुई थी कि जब तक सारे मूल्य समझ में आएंगे तभी प्रेम मूल आने वाला है। प्रेम मूल में सारे मूल समाए ही हैं, कि ऐसा नहीं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह को छोड़ के हम प्रेम में पहुंच जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो उसको प्रेम मूल में खुलते खुलते धीरे धीरे प्रेम मूल में हम लोग एकदम सभी के लिए इसीलिए उसको बोला गया अनन्यता, मतलब कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही सब में हूँ। तो जब मैं ही ऐसे देख पाऊंगी तो फिर किसी के साथ भी विरोध नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि स्वयं के साथ विरोध नहीं होगा तो फिर दूसरों के साथ भी नहीं होगा, तो उसको मुझे कोई और दूसरा नहीं दिखेगा, सभी अपने अपनी की तरह ही दिखेंगे। तो वो प्रेम मूल में है। और उसमें बोला था घर्षण मुक्त, हर तरह से किसी भी चीज़ में वो घर्षण नहीं रहेगा। और इसमें बोला था कि एक के साथ जीना, जब हम लोग एक के साथ जीने की बात कर रहे हैं तो उसमें पीछे सभी को लेके ही चलना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक को चूज़ कर लिया और फिर मैंने सारे पीछे छोड़ दिए, मुझे सिर्फ एक के साथ जीना है। एक के साथ जीने में सभी के साथ, भैया ने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक हाथ ऊपर पकड़े हुए तो नीचे से भी पकड़े ही हुए हैं, नीचे वालों को ही साथ लेके चलना है। ये इस पर थोड़ी सी बात हुई थी। और समाधान समृद्धि को कल वो चार्ट भैया ने बताया था, ये उत्पादन वाला, कि उत्पादन किए बिना आप समृद्धि को नहीं पाएंगे और उत्पादन किए बिना आप समाधान को भी नहीं पा सकते हो, तो दोनों रिलेटेड ही हैं। समाधान मानव लक्ष्य है और समृद्धि को पाने के लिए आपको उत्पादन करना है और समाधान के लिए भी। तो आप एक समाधान की नहीं पकड़ सकते कि मुझे समाधान ही देना है और मुझे उत्पादन नहीं करना है, ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों ही रिलेटेड हैं। और समृद्धि का भाव पाने के लिए आपको अपने आसपास बहुत से लोगों का साथ चाहिए ही है, आप अकेले में समृद्धि का नहीं पा सकते हो। और एक दीदी ने, निशा दीदी ने बहुत अच्छा से बताया था कि कृतज्ञता का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि हम जिसे समझते हैं हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन जो समझाता है वो भी कृतज्ञ ही होता है। तो बोध भी है ये, ऐसा नहीं कि मैं समझ रही हूँ भैया से तो भैया, जैसे बाबा जी ने ही बोला है कि मैं पूरी मानव जाति के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ है। तो बोध भी है कृतज्ञता का। और ऐसी निपुणता का भी बात हुई थी कि स्किल्स में हम लोग निपुण होते हैं और निपुणता का सदुपयोग करते हैं तो फिर हम लोग कुशलता में पहुँचते हैं, और कुशलता का सदुपयोग करते हैं हम लोग पांडित्य तक पहुँचते हैं। तो सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। अब श्रेया बताएंगे। तो ये इन सब के बारे में बात करके, ये निपुणता का एक और बात जो हुई वो ये था कि हम जैसे कृति दीदी ने बोला कि हम क्या कहते हैं कि हाँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन सा लग रहा था कि हम एक श्रेष्ठ जो 100% है उन्हीं से, उन्हीं को पहचाने श्रेष्ठ में, तो फिर हम फिर से कल भैया ने ऐसे बोला कि हम ऐसे लंबी छलांग कैसे लगा सकते हैं कि सबसे उन्हीं को जो सबसे जानते हैं उन्हीं से पूछें। तो ये बात निकल के आई कि ये निपुणता के हिसाब से बताया गया कि आप 50वें का भी हमसे जो थोड़े से ऊपर हैं उसके से सीख के निपुणता के हिसाब से, और जो थोड़े बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो व्यवहार में थोड़ा आ रहा है उससे हिसाब से हम सीख सकते हैं। तो वो निकल के आया कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो ज़्यादा बड़े व्यवहार की बात हो रही है 100 की जो बात हो रही है, और ये जो है वो निपुणता के हिसाब से बात हो रही है। वो आया। और ये भी था कि प्रेम और कृतज्ञता काफ़ी सिमिलर हिसाब से लग रहे हैं क्योंकि फिर लेकिन क्या है कि कृतज्ञता में फिर वो सहभागी सहयोगी वो वाली फीलिंग के भाव के हिसाब से भी आता है और वो दोनों की तरफ से आता है जैसे दीदी ने भी बताया, और प्रेम में फिर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। ये बात रही। इसके अलावा ऐसे कोई प्रश्न तो नहीं बना। ये भी एक डिस्कशन के हिसाब से एक और चीज़ जो थी कि हम क्वेश्चन कभी कभी जैसे कल परसों प्रफुल्ल भैया का भी यही रहा था कि हम प्रश्न कभी कभी हम हमारे दिमाग में चलते रहते लेकिन हम फिर भी उसको बोल पूछ नहीं पाते, उसको व्यक्त नहीं कर पाते, तो उसका भी कैसे हम करें, किस तरह से उस बैरियर को ब्रेक करें जिससे हम प्रश्न भी बेझिझक पूछ पाए। ये रहा था। सभी को नमस्कार। आज की हमारी गोष्ठी में जो कल से रिलेटेड जो भी बात हुई थी उसमें मेरे कुछ मैंने जो भी किया मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। मतलब परंपरा में से हमें जो भी स्वीकार हुआ उसे गौरवता कहा, और जो हमें परंपरा में जो अस्वीकार है वो बच्चों में अधिमूल्यन और अवमूल्यन जो बनता है उससे बच्चों में कॉम्प्लेक्स देखा जा सकता है, और मतलब सिर्फ बच्चों में नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी में ही देखा जा सकता है। और जो ग्रंथि रहित जो स्वीकृति है उसको सरलता कहा। और अध्ययन और अभ्यास के फलन में अनन्यता है जो प्रेम का ही शिष्ट मूल्य है, और प्रेम को कहा हमने पूर्णता से रत। जो मुझे सबसे खास बात लगी वो यही लगी कि हम जो भी कुछ करते हैं वो व्यवहार के लिए ही करते हैं, मतलब हमने जितना भी कुछ कहा हमने उसको सबको व्यवहार में समर्पित कर दिया। और आज की हमारी गोष्ठी में जो मेरे को सबसे महत्वपूर्ण बात लगी वो यही कि कल जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे उस दौरान मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि इनको मतलब जब हम दर्शन के बारे में कोई बात करते हैं तो जो अंदर ठहराव आता है, जो एक शांति बनती है, वो एक शून्य आकर्षण की तरफ जो मतलब अपने में एक जो ठहराव महसूस होता है वो सबसे अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कोई बाहर की चीज़ जो जिसको मैनमेड जो भी चीज़ है उसके बारे में कुछ समझने जाते हैं तो एक एक्साइटमेंट बनती है, जिसके बारे में ये भी देखा गया है कि जैसे एक्साइटमेंट ख़त्म होती है तो उसका रिजल्ट आना भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगता है, दर्शन को समझते हुए ऐसा लगता है कि नहीं, इसको किया जा सकता है, जो भी समझा है उसको किया जा सकता है, वो अपने आचरण में लाया जा सकता है। बस हो गया, कोई प्रश्न आया? ठीक, हाँ जी, कोई शायद दीदी प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, क्या रहा उसका कारण? हाँ, उसको काम ही नहीं मानते हम। हाँ बोलिए। आज सुबह की चर्चा में तो मैंने ऐसे रख दिया कि मेरा अभ्यास बना हुआ है कि मैं प्रश्न जल्दी पूछती नहीं हूँ। फिर मैंने चारा काटते काटते कल दोपहर का सेशन सुना तो प्रफुल्ल भैया का ऐसा ही था कि छोटे मोटे प्रश्न होते हैं तो हमें लगता रहता है कि ये पूछना चाहिए या नहीं। तब वहाँ पर आया कि उसमें एक अहंकार का मुद्दा भी हो सकता है, और हो सकता है शुरू में शर्म भी आती होगी हमें कि हमें फिर भय होता है कि एक उम्र इस उम्र में आने के बाद मैं ये कैसे पूछूं, इस बात की झिझक होती है, मान भय होता है, पद भय होता है, तो ये भय के कारण ही हम नहीं पूछ पाते। ठीक बात। लेकिन शुरू में तो हमें एक एक चीज़ों को टिक करवा के चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और वो अभ्यास भी है कि हमको लगता है नहीं कि काम भी है। हाँ। है ना, जबकि काम ये है कि सारे प्रश्न के उत्तर होना चाहिए। मुख्य रोटी इसलिए खा रहे हैं अपन, रोटी उगा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए कि प्रश्न के उत्तर हो। तो इसको चूंकि हम लोग इतने सालों का, हजारों साल का अभ्यास है समस्या के साथ रहने का, है ना, हजारों साल का अभ्यास है, समस्याएं तो रहती ही हैं, उन्हीं के साथ तो रहना है, तो क्या रोते रहेंगे दिन भर? तो उसको हम एजेंडा नहीं बनाते कि इसको हल करा जाए तुरंत। दूसरा ये है कि कुछ प्रश्न पूछते भी उत्तर आ जाते फिर भूल जाते हैं। पकड़ते भी नहीं उसको। अब उसमें फिर धीरे धीरे अरुचि हो जाती है अपनी कि यार 10 बार पूछ लिया, 10 बार उत्तर हो गया, उत्तर तो उतना ही आता है। तीसरा ये भी होता है कई बार उत्तर पता रहता है क्या आने वाला है ना, तब उत्तर यही आने वाला है पता ही है, अब क्या पूछना है इसको। तो ये 3-4 कारण इसमें बन सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि अब समाधान यदि लक्ष्य ही है, समृद्धि लक्ष्य ही है, बहुत गंदे हो रहे हैं, तो समाधान समृद्धि यदि लक्ष्य है तो फिर इसको अपन छोड़ेंगे ही नहीं, अपन तो है ही इसीलिए कि भैया उसका उत्तर हो तुरंत। सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे ग्रुप की एक जिज्ञासा हुई थी कि आपकी भी तो कहीं से शुरुआत हुई होगी, मतलब कि जब आपको भी कुछ प्रश्न हुए होंगे और आपने भी मतलब कि सोचा होगा कि मुझे भी ऐसे ही करते हुए जाना, तो उसकी यात्रा पूछना चाह रहे थे कि आप उसकी यात्रा बता ही रहे हैं, हर जगह जगह बता तो रहे हैं कैसा हो रहा क्या आपकी यात्रा, तो वो ये तो बता ही तो रहे हैं और क्या बता रहे हैं फिर बता ही रहे हैं, सारे साथ बता ही रहे हैं। हाँ हाँ वो ठीक है, बिल्कुल वो रख सकते हैं। अब ये देखेंगे सर, एक हम लोगों की चर्चा में आया था कि एक तो अध्ययन अभ्यास की विधि है शिक्षा के द्वारा, जिसमें मानव लक्ष्य से जीवन के लक्ष्य को सफल होना बताया। वेरी गुड। दूसरा आपने चर्चा में लाए थे कि एक अनुभव विधि भी है, अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि तो उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे आप। वही अनुसंधान विधि में संक्रमण हुआ, बाबा जी को जीवन ज्ञान हुआ, तो जीवन ज्ञान होने से उनको क्या हुआ कि जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा हो गया। जीवन ज्ञान होने जीवन का लक्ष्य है, तो पहले जीवन मूल्य सफल हो गए, तो उस सफलता के साथ मानव का अध्ययन हुआ तो मानव मूल्य सफल हुए। तो अनुसंधान पूर्वक क्या हुआ, पहले जीवन ज्ञान हुआ, उससे मानव का लक्ष्य की पहचान हुई है ना, और अभी अपन शिक्षा विधि चल रहे हैं तो मानव के लक्ष्य को समझकर और उस लक्ष्य के अनुसार जीते हुए हम सफल होते हैं, तो जीवन ज्ञान होता है। ऐसा है हाँ, वो अनुभव मूलक विधि है, ये अनुभव गामी विधि है, ये दोनों विधियां कहीं जाके मिलती है। अनुभव मूलक विधि जीवन ज्ञान सफल होने से, जीवन मूल्य सफल होने से मानव मूल्य सफल, अनुभव गामी विधि मानव मूल्य सफल होने से जीवन मूल्य सफल। जो ठीक लगे वो करो। शुभमन लिखते हो कॉपी में, लिखते रहना जो मैं बोलूंगा लिखना है, ठीक फटाफट दिखाना फिर मेरे को। हाँ लिखेंगे ना, कॉपी पेन लेके बैठे हो। चलिए तो सब लोग तैयार हैं, कुछ जीवन के बारे में छोटी मोटी बातें कर लें। हाँ उसको बताना था, बहुत सारे मुद्दे हैं एजेंडा, तो बहुत सारे बच्चे हैं, 2-3 तो हैं कम से कम। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे मूल्य हो गए, ये मूल्य समझ में आ गए। तो मानव में कोई अपेक्षा है, मानव में जो अपेक्षाएं हैं वो संबंध में प्रकट होती हैं, एक से अधिक मानव इकट्ठे होने पर ही मानव में जो अपेक्षा है वो प्रकट होती है, एक अकेले मानव में वो प्रकट नहीं हो सकती है, ना तो कोई समाधान की अपेक्षा प्रकट होती है ना कोई समृद्धि की अपेक्षा प्रकट होती है। जैसे एक ही अगर आदमी हो धरती पर तो क्या समृद्धि है, कौन सा शिष्टाचार है, कौन सी सिस्टम मूल्य है, कौन सा प्रश्न है, कोई प्रश्न ही करने वाला नहीं दूसरा, ठीक। तो मानव में जो अपेक्षाएं हैं वो संबंध में ही प्रकट होती हैं। एक से अधिक मानव होने पर फिर बातचीत शुरू होती है, पूछताछी शुरू होती है, प्रश्न होता है, उत्तर होता है, ठीक है ना। वो अपेक्षाएं प्रकट होती हैं, होती तो मानव में ही। तो ये कह रहे हैं कि मानव में ये अपेक्षाएं हैं ही, संबंध में प्रकट होती रहती हैं। अब पहले मुद्दा यह है, ये तो सब भ्रमित मानव में भी होती रहती हैं, जागृत मानव में भी होती रहती हैं। इसमें तो मानव होने के रूप में ऐसा है। इसके आगे के क्रम में क्या बना, ये अपेक्षाएं क्या हैं, कैसे पूरी होंगी, उससे पूरी होने का नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सब समझने के बाद बनी। तो इन अपेक्षाओं को पूर्व समझने और सबको समझने का जो बात हुआ, वहाँ से उसको बोला एक स्टेज। एक स्टेज तो ये हो गई, दूसरी स्टेज हुई जिसको कह रहे हैं समाधान। अब समाधान के दो स्रोत हैं, एक हुआ अनुभव से हो समाधान, अनुभव, और एक शिक्षा विधि समाधान। तो समाधान में क्या समझ में आया कि अपेक्षाएं क्या हैं, कैसे पूरी हो सकती हैं, अपेक्षा एवं इसकी पूर्ति की विधि, अपेक्षा एवं पूर्ति की विधि। अगर ये जब पूरी समझ में आ गई तो इसको कहा भाव, इसको कहा भाव संपन्नता। शिक्षा विधि से है तो अनुकरण पूर्वक है, और यदि अनुभव पूर्वक है तो स्वानुशासन विधि से है। तो अपेक्षाएं एवं उसकी पूर्ति की विधि स्पष्ट हो गई, तो उसको बोला भाव संपन्नता। और तीसरी जो बात बनी, इस भाव के साथ उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए चलते हैं, तो भाव सहित अपेक्षा पूर्ति हेतु, पूर्ति के लिए क्या होगा, जो कुछ होगा उसको कह रहे हैं मूल्य, और मूल्यों के साथ होगा निर्वाह। ये पूरा ट्रैक अपने को समझ में आना चाहिए। नाउ एवरीथिंग फॉल्स इन प्रॉपर प्लेस। तो भाव संपन्नता क्या है, अनुभव के आधार पर अस्तित्व में अपने होने को, मानव के होने को, उसके उसमें जो क्या हैं उसकी पूर्ति का कार्यक्रम को समझ जाने से भाव संपन्नता हो गया। ऐसा अनुमान करें कि अपेक्षाएं तो भ्रमित मानव परंपरा में भी हैं, लेकिन उसकी पूर्ति क्या कैसे होगी, क्या अपेक्षाएं कैसे पूर्ति होती पता नहीं है, उसको बोलते हैं अभाव। अभाव में जो है वो मूल्य नहीं होगा, अवमूल्यन होगा, अधिमूल्यन होगा, अवमूल्यन होगा। तो भाव संपन्नता कहां से आई, अनुभव पूर्वक या अनुभव मूलक शिक्षा से आई। इन दोनों विधियों से भाव संपन्नता हुई। ऐसे भाव संपन्नता के साथ अब उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जो निर्वाह करना है, जो जीना है, उसको कह रहे हैं मूल्यों के साथ निर्वाह। कैसे समझे इसको उदाहरण लेके, जैसे हमारी अपेक्षा है मानव की, मानव से एक ही एकमात्र अपेक्षा है, एकमात्र वो है कि वो भी न्याय पूर्वक जिए, समझदार हो जाए, बस इतनी अपेक्षा है। धरती का कोई भी मानव आपकी एक ही अपेक्षा है, वो समझदार हो जाए, सुखी हो जाए, यही अपेक्षा है। तो इस अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी, समझदारी क्या चीज़ है, कैसे एक मानव समझदार होता है, अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान पूर्वक फिर शिक्षा क्या होती है, तो कैसे एक मानव समझदार होता है और अनेक मानव के लिए समझदार होने का कार्यक्रम बनता है, ये सबको कह रहे हैं कि भाव संपन्नता। फीलिंग अब फील अप हो गया, वो खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, नाउ इट इज फील्ड बाय रियलिटीज अबाउट द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समझदारी एंड प्रमाणित करने के स्वरूप में। ये सारा बात है भाव संपन्नता। कैसा, ऐसी भाव संपन्नता के साथ अब चलेंगे अपन, तो अब बालक समझदार होना है हमको पता लग गया, लेकिन तो शुभमन इतने बड़ा अभी, तो अभी इसके साथ कैसे जीना चाहिए, इस समय इसके साथ क्या करना चाहिए, एक साल में क्या करना चाहिए, एक महीने में क्या करना चाहिए, हर दिन क्या करना चाहिए और अभी हाल क्या करना चाहिए। तो जो अभी जो करना है वो अब बना मूल्य के साथ निर्वाह। मतलब इसको अब ठीक से हम समझ पाएंगे और इसके साथ क्या करना चाहिए जिससे कि ये समझदार हो डाउन द लाइन 15 ईयर 16 ईयर 18 ईयर। ठीक, तो वहां तक हम मूल्यों के साथ निर्वाह करेंगे, बिल्कुल एकदम कट टू कट मूल्य के साथ, कोई अधिमूल्य नहीं कोई अवमूल्य नहीं, तो मूल्यों के साथ निर्वाह होगा। इस प्रकार से ये संबंध में सारी बातें समझ में आई। तो मानव के समझदार होने का जो भी मतलब स्वरूप बनता है या दिखता है वो दिखता है संबंध में दिखता है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट समझदारी। तो इन्फॉर्मेशन के आधार पर जीने का स्वरूप स्पष्ट हो जाना ही समझदारी है ना। तो एक अनुभव मूलक विधि से ज्ञान के आधार पर जीने का स्वरूप बनता है और अनुभवगामी विधि से इन्फॉर्मेशन के आधार पर जीने का स्वरूप बनता है। ज्ञान और इन्फॉर्मेशन बराबर है, ज्ञान और इन्फॉर्मेशन बराबर है। बाबा जी को ज्ञान हो गया, उसका अपने को सूचना मिल गया, अपने लिए इन्फॉर्मेशन है, अपने को ज्ञान नहीं हुआ लेकिन अपने को इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वो भी उस ज्ञान के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर जीते हैं, हम भी उस ज्ञान के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन है खाली मैन टू मैन वेरिएशन हो रहा है उसके साथ हम जीते हैं। तो उनके लिए ज्ञान अनुभव है, हमारे लिए ज्ञान एक प्रकार का अनुभव का सूचना है। तो वो स्वानुशासन पूर्वक जी रहे हैं और हम उनका अनुकरण पूर्वक जी रहे हैं। अब इसमें क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो वो अधिकार में भिन्नता है, वो स्वानुशासन के साथ है, हम अनुकरण के साथ है। कंटेंट में कोई भी वेरिएशन नहीं है। ये सपोज कंटेंट इज वेरिएशन है ना, इस सफर्ड फ्रॉम सम वेरिएशन देन इट्स ए मिक्सिंग, तब तो अपने को समाधान हो गया नहीं, अपन तो फंस जाएंगे जाके कोई जगह जाकर, अपन चौराहे पे फंसने वाले हैं। ठीक हो गई ये बात, इस प्रकार से ये चली बात पूरी। तो ये यहाँ तक मूल्यों के साथ निर्वाह की बात बनी। तो आप क्या हो गया, समझदारी क्या चीज़ हो गई, न्याय क्या चीज़ हो गई, न्याय का मतलब समझदारी क्या चीज़ हो गई, न्याय तो संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह। अब आगे क्या करेंगे, मूल्यांकन दोनों करेंगे। अब मूल्यांकन करने पर क्या निकल गया कि मानव और मानव जाति पूरी दोनों ही वो तृप्त होती है। एक मैं हूं और एक पूरा संसार है, दोनों ही तृप्त हो रहे हैं क्योंकि मैं ही इस पूरे संसार को अस्तित्व को देख रहा हूं, जैसा वो है वैसा मैं देख पाया तो मैं तृप्त हुआ। उसका प्रमाण यह है कि मैं उसके साथ वैसा जी पाया। अब मैं हूं और ये पूरा अस्तित्व है, अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन। और ये कहां प्रमाणित हुआ, संबंध में, परिवार में। संबंध जहां बना हुआ परिवार हो गया, जहां पर भी एक से अधिक मानव एक दिन के लिए एक मिनट के लिए इकट्ठा हुआ है वो परिवार हो गया। वहां यदि संबंध पूर्वक जी रहे हैं तो मूल्य चरित्र नीति के साथ जीने की बात बनती है। इस प्रकार से न्याय क्या हुआ ये समझ में आ गया, एक मैं हूं और एक अस्तित्व है, अस्तित्व में मानव का क्या रोल है, कहाँ है वो, वेयर इट इज फिट इन, वो हमको दिखा, उसके लिए अस्तित्व का पूरा अध्ययन हुआ। तो एक मैं और एक अस्तित्व, मैं अस्तित्व को अध्ययन करके अपने को पहचान पाता हूँ, ये मेरी तृप्ति का कारण बनता है और अपनी इस तृप्ति को पुनः इस जीने में प्रमाणित करता हूँ। तो जीने का एरिया मानव ही दूसरा और उसके पीछे प्रकृति है, मानव के साथ प्रकृति है। तो मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध में ही अब ये सारी समझदारी का प्रमाणीकरण होता है। इस प्रकार से समझदारी जो एकदम अंतहीन अनिश्चित रहस्य मूलक जो बात थी वो सारी की सारी निकल के कहाँ आ गई, पूरे उजाले में आ गई भैया। अंतहीन की जगह निश्चित, रहस्य की जगह प्रमाण पूर्वक है ना, और प्रमाण जो है वो वास्तविकता में एक से अधिक के सामने है। ठीक, प्रमाण का मतलब ही होता है जो जिसको सभी देख सकते हैं। इस प्रकार से एकदम खुली रोशनी में अपन खड़े हो गए भैया, कोई अपना भ्रम नहीं है ना। ये विधि से इसको बोला न्याय, यहां से न्याय की बात बनी। ऐसे न्याय पूर्वक जीने की व्यवस्था, अब न्याय होगा तो क्या करेगा भाई, जिएगा नहीं आदमी, तो व्यवस्था का अध्ययन करके ही न्याय हुआ था। अब न्याय को हम जब जीने जाते हैं तो व्यवस्था बनते ही हैं, क्योंकि व्यवस्था का अध्ययन करके ही न्याय तक पहुंचे हैं। तो न्यायपूर्वक जीने जाते हैं तो व्यवस्था खड़ी होती ही होती है, होती होगी। इस प्रकार से धर्मपूर्वक जीने की बात बनी, और धर्मपूर्वक जीने जाते हैं तो चारों अवस्थाएं फलती फूलती हैं। चारों अवस्थाओं का फलना फूलना जो है वो आप कह रहे हैं, अपन लोग सत्य कह रहे हैं। सत्य क्या है? चारों अवस्थाओं का फलना फूलना ही सत्यता है। बने रहना, फलना फूलना, समृद्ध रहना, ये सत्य दृष्टि है। बोले कहाँ आ गई दृष्टि? सत्य को पता नहीं कहाँ मान के बैठे थे। सत्य को आप समझने के रूप में जा रहे हैं तो अस्तित्व शायद व्यवस्था के रूप में समझ रहे हैं, और जीने के रूप में जा रहे हैं सत्य की दृष्टि में, तो चारों अवस्थाएं बनी रहे। लो जी, एकदम उजाले में आ गया। कोई सत्य मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सत्य है ना, मेरे को रहस्य में नहीं, वे सामने दिख रहे हैं। तुम्हारे कारण चारों अवस्था बनी है कि नहीं बन रही है? वो तो बनी हुई है अस्तित्व में, हमारी दृष्टि में आ जाए कि बनी रहकर कैसे हमको जीना है। इस प्रकार से एकदम कांच की तरह साफ हो गया अपन, कुछ भी इसमें रहस्य नहीं। और ऐसे सभी कर सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी गूढ़ रहस्य की बात है? कोई रहस्यमय बात हमारे जीने का वो स्वरूप जिसमें कि चारों अवस्थाएं फले फूले, इसमें क्या क्यों कौन सा ऐसा दीदी बताओ? है ना, चींटी भी रहे, गाय भी रहे, कुत्ता भी रहे, आसमान भी रहे, पेड़ भी रहे, सब रहे, उसके बाद अपने जीने का डिजाइन, तो कौन सा ऐसा बड़ा काम जो आप नहीं कर सकते? क्यों भाई? इस प्रकार से न्याय धर्म सत्य जैसे जो एकदम गूढ़ से गूढ़ और ऐसे रहस्य में बातें थी वो एकदम साफ साफ हो रही है। है साफ? तो ये विधि से पहले ये समझ में आना जरूरी हुआ कि कुल मिलाकर मानव की पहचान परिवार में हो पा रही है, क्योंकि अपेक्षाएं भी परिवार में पता लग रही है, संबंध में ही। उसमें भाव संपन्नता है या अभाव संपन्नता है वो भी प्रकट हो रही परिवार में, संबंध में ही। और उसमें योग्यता क्या है वो भी समझ में आ रही। तो परिवार एकमात्र ऐसी जगह बनी जहाँ पर आदमी है ना अब कोई मानव होने की पहचान हुई। इसी को कहा परिवार मानव। कभी आप पढ़ेंगे किताबें तो उसमें लिखा रहेगा परिवार मानव, समाज मानव, प्राकृतिक मानव, ऐसा भी लिखा रहता है। तो परिवार मानव का मतलब ये हुआ जो अब मानव के पहचान ही परिवार में होती है। इस तरीके से यहां तक अपनी गाड़ी पहुंच गई। चारों अवस्थाएं जीने तो पहले, उसके बाद अपने जीने की जुगाड़ बढ़ाओ। व्यवस्था पूर्वक परिवार मूलक व्यवस्था पूर्वक जीना धर्म। कुछ चूक हो गई सुनने में। प्रकृति न्यायपूर्वक जीते हुए, न्याय का मतलब क्या हो फिर से समझ लो। न्याय को बोला उभय पक्षिता को समझना। उभय पक्षिता को समझना मतलब मानव और ये अस्तित्व क्या है इसको समझना है। तो मानव क्या चीज है इस पूरे अस्तित्व में, ये अस्तित्व को समझकर हम समझ पाए मानव को, तो उससे मेरे को तृप्ति हुआ कि यार मानव भी कोई चीज है। और ऐसी तृप्ति को मैं जीने जाऊंगा तो अस्तित्व में जिएंगे, परिवार में जिएंगे, प्रकृति में जिएंगे। तो इस तृप्ति को प्रमाणित करने गए, इसका नाम हुआ न्याय। इसमें क्या हो गया? संबंध की पहचान हो गई, मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ। ठीक, तो इसको कहा न्यायपूर्वक जीना। इसमें क्या करते हैं न्यायपूर्वक जीने में? तन मन धन का सदुपयोग करते हैं। न्यायपूर्वक जीने में कौन सा तीर मारने वाले हैं? तन मन धन का सदुपयोग कर रहे हैं। तन मन धन का सदुपयोग करना जीना ही न्यायपूर्वक जीना है। इस पेन के साथ सदुपयोग करना ही न्याय है। ये कुर्सी के साथ न्याय करो भाई, ये यहाँ गद्दी पर बैठे हो मान लो, ये एक समझाने वाली जगह है तो इसमें भी न्याय करो। ऐसे न्यायपूर्वक जीने की बात अपनी बनी। ठीक है ना ये बात? अब ये न्यायपूर्वक जीने जाएंगे, तन मन धन का सदुपयोग करेंगे, संबंध का निर्वाह करेंगे, तो क्या होगा? उसका नाम है व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? परिवार मूलक व्यवस्था। ऐसे परिवार मूलक व्यवस्था में जीने की का स्वरूप बना। तो धर्म पूर्वक जीना हो गया, परिवार मूल्य व्यवस्था में जीना बराबर धर्म पूर्वक जीना। ऐसे धर्म में क्या हो रहा है, दो स्वरूप बन रहा है, हमारे में समाधान हो रहे हैं, समाधान से हम सुखी हो रहे हैं, और व्यवस्था का फलना फूलना हो रहा है, व्यवस्था समृद्ध हो रही है। अब ऐसे हम जब धर्म पूर्वक जी रहे हैं तो क्या हो गया, चारों अवस्थाएं जो हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और मानवावस्था, इनका सदा सदा रहना जीना इसकी संभावना उदय हो गई। तो चारों अवस्थाओं को जीते हुए स्वयं जीने का योजना बनाना, जीने देकर जीना बराबर सत्य की दृष्टि। कैसा हो गया, कहां पहुंचे, देखिए सोचे, माना जाते कभी सोचा ऐसा, ऐसा कभी हो सकता है, सोचा था कभी, है ना, इतना साफ, इतना स्पष्ट, ठीक। इसको कह रहे हैं सत्य, चारों को जीने देकर जीना ही सत्य की दृष्टि हो गई। कई बार ऐसा लगता है कि आदमी को यह अनुसंधान हुआ ही नहीं शायद, इसके पहले इसके आसपास भी छूके भी नहीं गए हैं, कोई दर्शन पढ़ लो, कोई किताब पढ़ लो, है ना, ऐसा अनुमान होता है कि इसके मतलब बाईपास से भी नहीं गुजरे हैं, हैं, हाँ, इतना रहस्य बना हुआ, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ। अब किताब पढ़ो आप, पढ़ते हो, क्या है इसमें, सच्चाई को समझना है उसके लिए क्या है किताब में, बताइए। तो ये समझ में आता है कि ये सब शब्द ही शब्द हैं, कुछ भी इसके आसपास छुए भी नहीं है अपन, मतलब उसके बाजू से भी नहीं गुजरे हैं, बाईपास से भी नहीं निकले, जो उसकी हवा आ जाए, रोशनी दिख जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं, ऐसा हमारे को लगता है। हो सकता है अधिमूल्य ना अवमूल्य हो, बट हमको तो कहीं ऐसा बहुत अच्छे से लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक इनसे सबसे, जब तक इन पर रहस्य मूलक रहेगा, पर्दे बड़ा रहेगा, तो कल्पनाशीलता को दौड़ने के बहुत जगह मिलता है महाराज, वो दौड़ते रहते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं दौड़ता दौड़ाते रहते हैं उसको, जब वो उसका आकार साक्षात्कार होगा तभी वो कल्पनाशीलता स्थिर होने वाली, तभी जाकर वो उसमें हम कोई अध्ययन अभ्यास करने वाले हैं, नहीं तो अध्ययन अभ्यास भी नहीं हो सकता है, कैसे होगा, जब तक कोई वस्तु ही फिगर आउट ही नहीं हुई तो उसमें अध्ययन क्या करेगा आदमी, अभ्यास तो बहुत दूर की बात है, कल्पनाओं में खोए रहने के अलावा कुछ बनना नहीं है, ऐसी बात अपने को मोटी मोटी समझ में आ सकती है। चलिए तो एक घंटे का समय आगे बढ़ाते हैं, जीवन ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाएं या अभी संबंध को पहले निपट लें, संबंध संबंध पूरे कर लेते हैं। तो अब सात तरह के संबंध की बात हो रही है, उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सात तरह के संबंध, माता पिता, बालक, पति पत्नी, मतलब पति पत्नी एक संबंध, माता पिता बालक एक संबंध, भाई भाई एक संबंध, एक के पीछे गाड़ियाँ आ रही है, आज क्या हो गया। तो सात तरह के संबंध हैं, आप सब कुछ निश्चित है, कुछ भी ऐसा अनिश्चित नहीं है, जब अस्तित्व निश्चित हो गया तो सब चीज़ें निश्चित दिखने लगी। तो माता पिता और बच्चे एक तरह का संबंध, पति पत्नी, भाई बहन और भाई बहन, मित्र, भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई, भाई बहन, जो भी लिखना, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, साथी और सहयोगी, ये संबंध हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और रह गया, व्यवस्था पित और व्यवस्थापक, व्यवस्थापित और व्यवस्थापक, ये सात तरह के संबंध होते हैं। एक मानव ही इतने संबंध में रहता है, ये नहीं कि, है ना, हाँ हैं, हाँ खाली इसमें पति पत्नी संबंध जो है वो आवश्यकता अनुसार है, सामाजिक आवश्यकता अनुसार पति पत्नी संबंध है, बाकी सब रहते ही हैं समाज में, ये रहते ही हैं, है ना। हमारे घर में कोई पति पत्नी होता ही है, माता पिता होते ही हैं, ठीक, पति पत्नी को आगे हो सकता है। ये सात तरह के संबंध हैं, ये सात तरह के संबंध में कितने तरह के लोग हो गए, कितने तरह के हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऐसे हुए ना। माता पिता एक हो गए, बच्चे एक दो, पति एक ही होगा ना इसमें, एक ही बनेगा, हाँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। तो ग्यारह तरह के संबंध में अपने आप को पहचानने की बात हुई, यू आर टेकिंग पार्ट इन सेवन टाइप ऑफ रिलेशनशिप एज ए इलेवन टाइप ऑफ पर्सन, है ना, है, हाँ होते ही है। तो ग्यारह तरह के किसी भी एक संबंध में अपने आप को पहचानने की जागृति का पूरे अवसर बना हुआ है, ठीक है। व्यवस्थापित और व्यवस्थापक, जैसे किचन एक व्यवस्था है और बाकी लोग जो भोजन करने वाले हैं वो व्यवस्थापित है, तो वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं वो व्यवस्थापक का काम कर रहे हैं, और हम लोग जाके टाइम से जाके खाना खाते हैं वो व्यवस्थापित हैं हम, उनका एक जिम्मेदारी है, दायित्व कर्तव्य, हमारा भी एक दायित्व कर्तव्य है। यदि हम व्यवस्थापित हैं तो हमारे को तुरंत व्यवस्थापित के मोड में आने की जरूरत है, हमारा क्या दायित्व कर्तव्य है, समय पर जाएं और जो उन्होंने बताया कि ऐसे प्लेट उठाइए, ऐसे खाना खाइए, ऐसे प्लेट धोइए, हॉल में हल्ला मत करिए, है ना। अब हॉल में सारा ज्ञान चर्चा उलट दिया अपन, चुपचाप भोजन करिए, आगे निकलिए, क्योंकि अब अगर हम लोग इतनी बातें करेंगे तो जिसको खाना मांगना होगा उसको कितनी जोर से चिल्लाना पड़ेगा, और जिसको देना उसको आपस में और कोई लेवल पर चिल्लाना पड़ेगा, तो पूरा कोहराम मचने वाला है, ठीक। तो अभी व्यवस्थापित होकर भी और व्यवस्थापक होकर दोनों के कोई दायित्व कर्तव्य हैं, ठीक। जैसे व्यवस्थापक का जिम्मेदारी हुआ कि वो सबके लिए भोजन बनाते हैं, और सब लोग को निश्चित मात्रा में तो खाते नहीं, कभी ज़्यादा खाए कभी कम खाए, वहाँ बच फ्लक्चुएट होता रहता है, होता ही है, इधर 100 लोग खाना खाएंगे तो 10 लोगों का कम पड़ सकता है और 10 लोगों का बढ़ सकता है। तो अगर 10 लोगों का कम पड़ गया और आपका नंबर 10वें में आ गया तो उसका मतलब आपके साथ अन्याय हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही सकता है, ये हमारा दायित्व कर्तव्य हमको पहचानना ही चाहिए। मान लो आपका ऐसा नंबर आएगा कि बच गया खाना और वो अभी खाया जा सकता है क्योंकि वो सड़ गया, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पुरानी खराब हो जाती है, ऐसा बिल्कुल मान्यता ठीक नहीं है, तो उसको सुबह खाया जा सकता है, शाम को खाया जा सकता है, फिर हमारा भरोसा है कि नहीं उन पर, कि अगर वो हमको सर्व कर रहे हैं इसका मतलब ठीक ही है, वो देख लेते हैं कि ये अभी खाने लायक है, सड़ा नहीं है, पेट में जाके सड़ना ही है उसको, यूँ भी तो पहले से नहीं सड़ा है, तो अगर फिर हमारा भरोसा बनता है कि यदि उन्होंने सर्व किया तो हमको लेना ही है, ख़त्म करना है उसको, सब्जी खत्म होगी कोई बात नहीं जी, अचार से खा लेते हैं क्योंकि हमारे पहले जो आएंगे वो ज़्यादा खा के चले गए, भूख लग गई होगी उनको, ठीक। ये हमारा दायित्व कर्तव्य बनता ही है, इसका ऐसा नहीं बनता कि जल्दी पहुँचो सब्जी खत्म हो जाएगी और लपेट लो, आज तो बहुत ही अच्छी है, अगर अच्छी लग रही तो आपका दायित्व क्या बनता है, हाँ फिर तुरंत पूछना चाहिए कि भाई अच्छी लग रही है तो थोड़ा कम दे भाई, और भी लोगों को मिलना चाहिए, अभी तो एकदम उल्टा है, लपेटो और जल्दी जाओ जल्दी, आज से बहुत, मैं कई लोगों को बात करते सुनता हूँ, बहुत बढ़िया बन रहा है मेनू, जल्दी पहुँचो खत्म हो जाएगा, नहीं तो क्या लूट मची हुई क्या। अब ये क्या हो रहा है, छोटी सी मिस्टेक हो रही, क्या मिस्टेक हो रही है, अपने दायित्व कर्तव्य को हम पहचान नहीं रहे, उभय पक्षी तो नहीं है, तो बहुत स्वादिष्ट बना है इसका मतलब यार, अपने छोटे बच्चों को और अपने भाइयों को और मजा आएगा खाने में, तो थोड़ा कम ही लेने का, और अच्छा नहीं बनाए तो ज़्यादा लेने का, ताकि किचन में बच नहीं जाए। अब देखो अगर उभय पक्षी सोचोगे न्याय तो इस विधि सोचोगे आप, और अगर आप प्रिय के हिसाब सोचोगे तो ऐसा उल्टा उल्टा सोचोगे आप, और दो नहीं तो क्या होगा, खुद भी जल्दी खा लोगे और अपने पत्नी के लिए बच्चों के लिए फट से कटोरा भर के ले आओगे ताकि वो खत्म ना हो जाए। अब ये क्या हो गया भैया, ये तो तुम क्या करके रहे, मतलब खराब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन उस पर बात ही नहीं कभी कि दायित्व कर्तव्य क्या है, पहचाने ही नहीं कभी, हम ये नहीं करें कि आदमी खराब, ध्यान ही नहीं गया कभी कि ये होना चाहिए न्याय, यहाँ पर भी न्याय है। तो बीइंग व्यवस्थापक भी न्याय है, बीइंग व्यवस्थापित भी न्याय की बात बनती है। दोनों अपने अपने दायित्व कर्तव्य को पहचानेंगे। जैसे हमारे सामने कोई टेस्ट आइटम है तो मेरे को तुरंत ध्यान देता है यार बाकी लोग का क्या, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, देखना भाई इसको थोड़ा कम ही दे भाई, है ना, कम पड़ेगा ये नेचुरल, इसमें कोई महानता की बात नहीं। अपना ध्यान जब उभय पक्षिता पर ध्यान रहता है, हम व्यवस्थापक भी हैं वहाँ पर, व्यवस्थापित भी हैं, दोनों जिम्मेदारी पूरी की है। खाली वन एंड पे खड़े हो गए, खाली दायित्व का मतलब है कि आप ही दोनों हो, और कर्तव्य का मतलब है कि उसमें से किस भाग में खड़े हो आप, तो पूरे के साथ जिम्मेदारी लेकर छोटे से को निर्वाह करना है। तो यार हमारे ही, हम ही व्यवस्थापक है और हम ही व्यवस्थापित हैं। तो अगर आप किचन के एंगल से देखोगे तो फिर आप इस प्रकार से अपने आप ही नियंत्रित रहोगे और आपको ऐसा करके मजा आएगा, और नहीं ऊपर का निकाय हो जाएगा तो लपेटो आज मिला है मौका, और आपको भी खराब लगेगा यार मैं कितना खराब आदमी हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, मतलब इतने साल बाद भी क्या मेरे में कोई ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, खुद को स्वीकार नहीं होता है। हाँ भैया पनीर का आकर्षण रहना चाहिए, वो बताया ना ममता, जो मेरे लिए उपयोग लगता है उस पर तुरंत ध्यान जाता है सबके लिए, है ना, इसमें कोई महानता की बात नहीं हो रही, एकदम सरल सी बात, उसी में खुशहाली होती है। उसके अलावा में हमको गिल्टी लगता है, हमको तो खराब लगता है, आपको अच्छा लगता है तो करते रहना, है ना, हमने देखा किसी को अच्छा नहीं लगता, करते हैं खराब भी लगता है। मैं तो कहीं पूछता हूँ कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा पूछ लेता हूँ तो आदमी है ना पूरा पानी पानी हो जाता है, मैं जानबूझ के पूछता हूँ कहाँ ले चले भैया ये, तो ध्यान तो जाए, आदमी खुद को इतना खराब लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, फिर जस्टिफाई करता नहीं, सभी तो ले जाते हैं इसलिए मैं भी ले जा रहा हूँ, बात लाने ले जाने की हो ही नहीं रही है, बात तो ये हो रही है कि क्या हम वो सब आचरण कर रहे हैं जो हमारे को स्वीकार है या नहीं है, चाहे वो छोटा छोटा मुद्दा हो चाहे वो बड़ा सा बड़ा मुद्दा हो। यदि छोटे मुद्दों पे नहीं करेंगे तो बड़ों पे कब करेंगे, और यदि बड़ों पे नहीं करेंगे तो छोटे करके क्या तीर मार लेंगे। तो दोनों ही मुद्दों पर हमारा ध्यान चला जाए ये वाली बात बनती है। इस प्रकार से अब कितना बात कराओगे या थोड़ा खुद बुद्धि लगाओगे ना लगाओगे क्या, और बताओ, मतलब शिष्टाचार से भी नीचे चला जाएगा मामला। कई बार मुझे लगता है मैं इतना आशिष्ट भाषा का प्रयोग हमको करना पड़ता है कि अब नहीं समझते तो करना पड़ता, नहीं तो अभी खुद थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो अपने आप दिखेगा हमको, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो हम सहयोग कर रहे हैं, सहकारी हैं या नहीं है वो दिखता ही है अपने को। अब आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपको पता नहीं कौन सा कांटा गड़ गया, वहीं सारा ज्ञान उलझ रहा है आपको, दे हल्ला है ना, ज्ञान पहले, अरे यार फिर वो किसी को दाल चाहिए बेचारे का, वो क्या करेगा, दाल चिल्लाएगा जोर से, है ना, अब ज्ञान की दाल ही समझ में नहीं आएगा। अब जो सर्विंग कर रहे हैं उनको किसका आवाज सुनाई दे रहा है, दे ही नहीं रहा किसी का, फिर उनको आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करना तो उनको और चिल्लाना जोर जोर से, फिर किचन में से किसी को बताना दाल यहाँ रखी है तो उसको कितना चिल्लाना पड़ेगा सोचिए। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, ऐसा भी क्या आग लग गया यार, बाहर निकल के ज्ञान की बात कर लेंगे, है ना, है नहीं तो कितने बोर्ड लगाओ यार, अपने में बोर्ड लगाओ कि अरे वो तो टोटके हैं, ये सब टोटके ज्यादा दिन चलते थोड़ी हैं, ये ध्यान दिलाने की बात है खाली, टोटके हैं मतलब कोई ध्यान आकर्षण। इस प्रकार से हम देखेंगे तो मैं व्यवस्थापक भी हूं व्यवस्थापित भी हूं, इसका नाम होता है जिम्मेदारी। दोनों एंड मुझे स्पष्ट है, छुपा हुआ क्या है, आप सोचिए उनकी तरफ से भी, सोचना ही चाहिए, कल्पनाशीलता को हम फालतू दौड़ाने के बजाय दौड़ाइए उस तरफ से भी कि ये लोग काम करते हैं तो क्या क्या कठिनाई होती है, क्या और होना चाहिए, कैसे हो सकता है, कितना इनको दिक्कत क्या है नहीं है, हम कितना कॉपरेट करना चाहिए नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं हम, सोचिए, है ना, फिर हमको भरोसा भी है कि नहीं, अगर कोई किचन में खाना बना रहा है वो चिपकली मार के नहीं खिला रहा है, ये भरोसा है या नहीं है, चिपकली मार के कूट पीट के खिला रहा है क्या आपको, तो भरोसा है ना कि वो ठीक खिलाएंगे, हाथ पैर धो के बर्तन मांज के पूरे पालक सब मेथी छान छुना खिलाएंगे, इसका मतलब है कि आगे वो बोल रहे हैं कि ये सब्जी अभी चल सकती है तो चलना चाहिए, और आपको तो खा के अल्टीमेटली बनाना क्या है उसको फिर अपना तो एक ही काम है, सुख तो खाने पीने से थोड़ी है, सुख तो व्यवस्था में भागीदार होने से, बाकी तो जो बनना पेट में बनना ही है, वो आप बहुत अच्छा भी खा लोगे तो भी बनेगा वही वही कलर चेंज होगा ज्यादा ज्यादा तो ये पूरी प्रक्रिया में अपना रोल कहां तक है? देखो गले के नीचे तो अपने कोई रोल ही नहीं है, गले के नीचे कोई रोल नहीं है, तो यहां से लगाकर गले तक अपना रोल है ना, यहां सोचने से लगाकर गले तक ले जाना, उसके बाद अपना क्या रोल है? सोचने से लगाकर गले तक, कोई कंट्रोल नहीं आपको, प्रकृति का डिजाइन इतना है, इधर सोचो इधर खाओ उसके बाद भूल जाओ यहां से नीचे, अब कल सुबह देखना जो होता है। इसका मतलब हुआ कि देखो हमारा इन्वॉल्वमेंट कहाँ होना चाहिए हमको पता ही नहीं है, खुशहाली कहाँ से वो हमको पता ही नहीं है, हम सोचते हैं हम अच्छा खा के ऑर्गेनिक खा के हम स्वादिष्ट खा के पेट साफ रहेगा हम सुख हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पेट तो साफ हो रहा है लेकिन जो दिमाग है वो साफ ही नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन तो वहाँ लगा पड़ा है ना। तो अगर इस प्रकार से व्यवस्थापित और व्यवस्थापक के रूप में हमको समझने की बात बनी, और कोई उदाहरण लेना है? पर्याप्त है इतना है ना, बहुत है। तो ये अपने को उस दोनों फॉर्मेट में जिम्मेदारी, सात तरह के संबंध में 11 तरह के दायित्व और 11 तरह के कर्तव्य अपने को समझ में आना चाहिए, अध्ययन का मुद्दा है। और उसमें से मैं अभी कहाँ हूं? यदि मैं व्यवस्थापित एंड पे हूं, यदि मैं व्यवस्थापक भी हूं, किचन में मैंने खाना बनाया व्यवस्थापक की तरह, और इधर खाने आ गया तो मैं क्या हो गया? व्यवस्थापित हो गया। अब मैं उसको उस एंगल देखूंगा, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, रोल बनता है। ऐसा नहीं कि हम तो बनाते हैं, चलो हटाओ आप तो हम ही टाइगर राजा हैं, ऐसा नहीं होता है। तो पूरे 7 संबंध में 11 तरह के मानव का अध्ययन दायित्व के रूप में भी और कर्तव्य के रूप में भी, इसमें कोई कमी नहीं है। और फिर हर एक संबंध में उस दायित्व के साथ कर्तव्य क्या बनता है उसको करते जाना, खुशहाली। क्या हो गया भाई? कुहू ऐसे ही, जैसे मान लीजिए अभी व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ हो गया, स्वास्थ्य समिति हो गई ना, आपके स्वास्थ्य के लिए आप तो जिम्मेदार हुई, आपके साथ आपकी जिम्मेदारी का मतलब इतना ही है कि आप जो भी अपने से बेहतर स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ उनका अनुकरण करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने फटे में टांग मारने की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि यदि हमने स्वास्थ्य के मामले में किसी को पहचाना है तो हमारे से अधिक योग्य को पहचाना है ना, और अधिक योग्य हो जाएगा वो, कल को आप मौका दोगे तभी तो होगा। तो इस विधि से अगर बन गया, अब वो स्वास्थ्य का व्यक्ति जो हमको रिकमेंड करता है कि आपकी डाइट ये है भैया, तो खत्म होगी कहानी, वो उतना हमारा डाइट है आपके लिए, 2 रोटी और 100 ग्राम चावल और इतनी दाल, और सुबह के टाइम आपको छाछ पीनी और रात में 1 गिलास दूध पीना है 200 ग्राम, खत्म कहानी। हमारा सुख तो व्यवस्था भागीदारी से, और व्यवस्था को हमने जिम्मेदारी से पहचाना हुआ है, और उनमें से हमारे में श्रेष्ठ व्यक्ति जो उपलब्ध है, अंधों में काना राजा है भले ही, लेकिन अंधों से तो काना तो ठीक ही रहता है कि नहीं रहता है, कम से कम कहीं गड्ढे में तो नहीं गिराएगा, थोड़ा बहुत तो बचा के ले जाएगा, उतने के साथ भी अपन चलने को तैयार ही है। इसी को बोलते हैं परंपरा में अनुकरण की प्रवृत्ति, और वो चलते हुए अब हम जो है ना अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार से अब हम सारा झंझट अपना खत्म हो गया भाई, जो बता दे करते रहने का है ना, इसका मतलब हम हमारा बुद्धि चलना बंद हो गया, ऐसा नहीं, अब हमारा बुद्धि सेट हुआ, पहले भ्रमित था और पटांग चलता था, अब वो व्यवस्था के साथ अलाइंड हुआ, और अब मेरे पास जो काम आया कहीं कहीं मैं भी व्यवस्थापक ही होऊंगा, वहां पर अब पूरा मन लगाने की जगह बनता है, क्योंकि सब जगह से मन खाली होगा तब तो लगाओगे ना, वहां सभी जगह मन इंगेज हो रहा है, ये लकड़ी काट रहे हो, अच्छा ये कितने फीट की लकड़ी लाए, और इसको कैसे काट रहे हो, अच्छा ये ऐसी क्यों नहीं, ऐसे की जगह ऐसी लगा लो यार, अपना जा काम करना यार, है ना, तेरे पास जो काम उसको तो पहले ठीक से कर ले। ये क्या मतलब हुआ कि अपने मन को हम खाली नहीं कर रहे हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। तुम्हारा काम अभी पनीर बनाने का, तो वो ठीक से बनाओ ना, वहाँ फट रहा पनीर वो देखो, ये नहीं कि इधर टांग मत मारो, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये अध्ययन का मुद्दा होगा तो अलग देखेंगे। तो अध्ययन के काल में व्यवस्था बताएगी कि आप जरा देखो, जरा आप सीखो, इस बार आपके बार आपको ये सीखना है, तो ये अनावश्यक जो एंगेजमेंट है, कल्पना चलते कहीं भी गुजारी, किसी के घर में घुस गई, अभी घुसी भी नहीं घुसी, वो पड़ोस के शर्मा जी क्या करते हैं उनकी पत्नी के साथ, यानी पत्नी वो सास के साथ क्या कर रही है, और सास वो अपनी सास के साथ क्या करती है, अपना क्या लेन देन है उसे, वो अपनी कल्पनाशीलता हम अपने में तृप्त करें, पहचानेंगे, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में उसको लगाने की बात बनेगी। और जो अब मन खाली होगा कहीं से तभी तो कहीं फोकस करोगे, और नहीं तो वो दौड़ते रहेगा ज़्यादा। ये सब के लिए ये सारा मन पे नियंत्रण का कार्यक्रम है, अनुकरण से हम सारा मन को नियंत्रित कर रहे हैं, खुशहाली पूर्वक कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं, हम सब व्यवस्था को स्वीकार ही करते हैं। इस प्रकार से ये बात बनी, सातों तरह के संबंध में 11 तरह के मानव के रूप में अपने को पहचानना, और उसमें दायित्व के साथ पूरे के साथ करते हुए मैं अपने उस समय समय जैसा जैसा करते हुए बनता जाता है। वही दाल बनाने वाला एक समय व्यवस्थापक है, वहाँ पर पुनः सहकारी सहयोगी सहभागी है, और वही खाना खाने आ गया तो वो व्यवस्थापित हो गया, वो एक सामान्य हो गया, वो व्यवस्थापित के रूप में हो गया, अब वो व्यवस्था व्यवस्थापित के तहत भी देखता है, व्यवस्थापक की तरह भी देखता है। इस प्रकार की बात बनी। अब चूंकि ये निश्चित हैं और रहते ही हैं, हम कहीं ना कहीं इसमें फिट होते रहते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, कई बार कहा है कि ये सारे संबंध में अपग्रेडेशन की संभावना भी है, ये स्टैग्नेंट नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते हैं, ये अपग्रेड होते रहते हैं। यदि हम सही दिशा में चलते हैं तो अपग्रेड होते हैं, और यदि दिशा ठीक नहीं होती तो डिग्रेड भी होते रहते हैं, है ना। प्राकृतिक रूप से संबंध है ही, लेकिन जीने के स्वरूप में उनमें क्वालिटी एडिशन होता रहता है। जैसे माता पिता अपग्रेड होकर हमारे कभी कभी मित्र बन जाते हैं, माता पिता इस प्रकार से प्रस्तुत होने लगे कि वो मित्र जैसे प्रस्तुत होने लगे, अपग्रेडेशन है, और अपग्रेड हो गए तो पता लगा गुरु जैसे हो गए, तो माता पिता अपग्रेड हुए तो गुरु हो गए, और गुरु यदि अपग्रेड हो गए तो क्या होता है, कोई गुरु मिला हमको और वो इतना अच्छे से गुरु है कि वो मित्र जैसा व्यवहार करता है, और अधिक अपग्रेडेशन हुआ तो गुरु जो है माता पिता जैसा हो गया, है ना। नाउ दिस इज द हाइट। तो गुरु के हिसाब से यदि किसी गुरु से आप पूछोगे, समझदार गुरु से, कि सबसे बड़ा संबंध कौन है, तो गुरु का जवाब आएगा माता पिता संबंध। एक बार हमने पूछ के देख लिया ऐसा, है ना, ये सब वेरीफाई किया कि ऐसा है या नहीं, पूछ के देखा कि बाबा सबसे बड़ा संबंध कौन सा, तो बोले माता पिता संबंध, बिल्कुल सही बात। और माता पिता से कोई समझदार माता पिता से पूछोगे सबसे बड़ा संबंध कौन सा है, तो वो बोले गुरु संबंध है, दिस इज अ ब्यूटी। तो माता पिता अपग्रेड होकर मित्र मित्र, और मित्र मित्र अपग्रेड होकर गुरु शिष्य में पहुंचे, गुरु शिष्य अपग्रेड होकर मित्र मित्र, और अपग्रेड हो गए तो माता पिता, और पति पत्नी यदि अपग्रेड हुए तो मित्र मित्र, और मित्र मित्र यदि डिग्रेड हो गए तो पति पत्नी, है ना। यदि पति पत्नी अपग्रेड हुए तो मित्र मित्र बने, और अधिक अपग्रेड हो गए तो भाई बहन हो सकते हैं, और अधिक अपग्रेड हुए तो, है ना, गुरु शिष्य हो सकते हैं, और अधिक अपग्रेड हो गए तो माता पिता जैसे हो जाते हैं। मतलब माता पिता बीच में आएंगे, गुरु शिष्य आखिरी में आएंगे। तो पति पत्नी का जो हाइट है वो गुरु शिष्य हो सकता है, जो माता पिता के अलावा जो भी संबंध है उसका हाइट गुरु शिष्य है ना, माता पिता के अलावा जो कुछ भी, देखो परंपरा में सब कहा गया है बहुत सारा, तो ये सारा कुछ जो है ना वो बाकी सारे संबंध अगर हाइट बढ़ेगा उसका तो गुरु शिष्य हो जाएंगे। खाली है ना, गुरु शिष्य का हाइट माता पिता है, कैसे ये सब जुड़े हुए हैं, है ना। तो पति पत्नी अपग्रेड हुए तो मित्र मित्र हुए, और अपग्रेड हो गए तो भाई बहन हो गए, और अपग्रेड हो गए तो माता पिता हो गए, और अपग्रेड हो गए तो गुरु शिष्य हो गए। तो मतलब पत्नी हमारी गुरु होगी तो ये महानता की बात है ना, सफलता की बात है। और कोई गुरु हमारा पति हो गया तो बहुत ही डिग्रेड हो गया मामला, है ना। हाँ, तो गुरु था वो, कल शादी हो गई उनकी, ठीक। अभी कोई गाना सीखने आया अनुज लोटा के साथ, उसकी शादी हो गई इसकी, अब क्या करोगे आप इसका, ठीक। तो ये डिग्रेडेशन है, ये कभी भी समाज को स्वीकार नहीं हुआ, और आदमी को भी इसमें दबाव ही है। अब बताइए, इतना साफ साफ यदि कोई ब्लैक एंड व्हाइट में यदि किसी के पास ये डेटा होगा तो कोई कन्फ्यूजन की संभावना है? कोई कोई कोई भ्रष्टाचार होने की संभावना है ही नहीं। दोनों के पास ये है कि भैया हम तो डिग्रेड हो रहे हैं, कौन कौन घुसना चाहता है उसमें? जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कट नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार की संभावना है। दोनों के अगर पता लग जाए कि हम तो डिग्रेड हो रहे हैं, चूंकि समाज में परिभाषाएं इस प्रकार से कंफ्यूज हैं, तो हम इसमें इन्वॉल्व होते, नहीं तो होते नहीं हम कभी। ये बात ठीक समझ में आई? इस प्रकार से ऐसा नहीं कि एक संबंध में हम जहां शुरू करते हैं उसमें आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, तो संबंधों में भी आगे बढ़ने का पूरा स्कोप रखा हुआ है। अब वो थोड़ा सा है कि मान लीजिए गुरु है हमारा, और वो यदि वो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, इट डजंट मीन कि हम भी उनसे मित्रता का व्यवहार करें। और क्या हाल है आगरा जी, सब बढ़िया? ये नहीं होता, उसमें कोई मर्यादा भी है, उसमें कोई मर्यादा भी है यार। ये तो उनकी बड़प्पन है कि वो हमारे से मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, है ना। हमारा अपना पहचान ये है कि हम उनके साथ किस प्रकार से प्रस्तुत आए, मतलब वो मर्यादा के साथ बात बनेगी। इस प्रकार से हर एक संबंध में एक मर्यादा की पहचानने की बात बनेगी, एक शिष्टाचार की बात बनेगी, एक प्रकार से शरीर को प्रस्तुत करने की बात भी बनेगी, क्योंकि मानव पूरा ही है, अधूरा है नहीं, वो शरीर के साथ ही है। स्त्री पुरुष शरीर के साथ होगा, है ना, युवा वृद्ध कुमार या बचपन सबके साथ रहेगा, तो वो उन सभी शरीर की स्थितियों के साथ किस प्रकार प्रस्तुत होना, वो जुड़े रहने वाली बात। इसमें कोई कन्फ्यूजन और कोई इसमें ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। शरीर भी एक वास्तविकता ही है, उस वास्तविकता के साथ हम इसको लेकर कैसे चलते हैं ये वाली बात। जैसे अगर पति पत्नी के साथ जिस प्रकार से शरीर की बात हो सकती है, भाई बहन के साथ जिस प्रकार से एक शरीर की बात होती है, तो मित्र मित्र में अगर मित्र मित्र में यदि कोई महिला पुरुष है और मित्र मित्र हैं, तो वो भाई बहन जैसे हैं, तो भाई बहन में शरीर को लेकर हम कितना दूरी बनाकर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नेचुरल रखते हैं हम। तो यदि कोई दूसरा मित्र मित्र भी है तो हम उसके साथ वो शरीर की सीमा को बनाकर रखते ही रखते हैं। मेरी जो ओरिजिनल बहन है जिसको हम ओरिजिनल कहें मान लो, उनके साथ हम हमारा शरीर का किस प्रकार का डिजाइन है, किस प्रकार से हम उनके साथ प्रस्तुत आते हैं। अगर दूसरी भी कोई बहन है जो मित्र है तो वो बहन ही है, तो उसके साथ भी वो सीमा बनी ही रहती है, उसमें वो वायलेशन नहीं हो सकता है। फिर ये नहीं बनता कि आपके देखने की निगाह गलत है जी, हम तो मित्र हैं जी, है ना, हम तो गोदी में घुसे हुए हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई बहन अपने एक उम्र के बाद वो एक दूसरे की गोदी में घुसे रहते हैं, ऐसा तो नहीं देखा हमने, हमने तो आज तक नहीं देखा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर भाई बहन हैं तो जैसे हम भाई बहन रहते हैं वैसे ही भाई बहन हैं, उसमें एक निश्चित दूरी को हम पहचानते हैं, एक निश्चित तरीके से, है ना, एक शिष्टता को सभ्यता को बना के रखते हैं, और उसको कोई ध्यान दिलाता रहे बार बार, अब ये भी कोई अशिष्टता ही है, कौन किसको ध्यान दिलाएगा, है ना, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है ना ये बात। इस प्रकार से शरीर भी एक वास्तविकता है, उसको भी उसकी स्वच्छता, है ना, पवित्रता के साथ हम इस संबंध की पवित्रता को बना के रखते हैं। हम सोचेंगे दो में से एक की पवित्रता नहीं बनेगी, दूसरे के अपने आप बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता दोनों साथ साथ ही चलने की बात है, ठीक, क्योंकि तन का मूल्यांकन मन में ही है, तो तन तो अपने आप में देखेंगे तो क्या है, मलमूत्र का पिंड है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसका मूल्यांकन हम करते हैं, उसको एक संबंध में हम पहचानते हैं, तो मन की पवित्रता ही तन की पवित्रता के रूप में बनता है। इसमें कोई घपला होने का कोई स्कोप ही नहीं है जी, घपले का सारा जगह मन में ही है पहले, और पता भी नहीं चलता कि वो शारीरिक आकर्षण है, पता भी नहीं चलता कि हम जान, है ना, वो सीमाएं लांग रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि सीमाएं हैं क्या, वो मर्यादाएं क्या हैं, वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन स्पष्ट नहीं है, उसके कारण कोई ना कोई चीज़ें इस प्रकार चलती रहती है, और वो एक दबाव ही है, ना, वो एक दबाव ही है अगर हम अपने आप को उस प्रकार से देखते हैं, ठीक, इन इन सब चक्कर में है तो एक प्रकार का दबाव है वो, हम उस प्रकार से नहीं जी पाते जिस प्रकार से एक मानव को मानव के साथ जीना चाहिए, जो ब्यूटी आना चाहिए संबंध में, रिलेशन में, भाव में, स्नेह में, विश्वास में, सम्मान में, एक उदारता के साथ, एक बिना किसी दबाव के साथ हम जी सकें, महिला पुरुष होने का भी दबाव ना हो, वो दबाव मानसिकता में है ना, उससे कैसे मुक्त होकर हम बढ़िया से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, जिससे जिसका कि परंपरा बन सकता है, जिसमें कि चलकर कोई छल कपट से मुक्त रह सकते हैं, जिससे चलकर परिवार बन सकता है, नहीं तो परिवार बनेगा ही नहीं। यहीं पर हम लोग रहते हैं, यदि एक भी रिश्ते यहाँ पर ऐसे उठपटांग खड़े होते हैं तो आप यकीन मान लो ये संस्थान फेल है, पक्का मान लो। आने वाले कई साल तक लोगों को भरोसा नहीं होगा कि ये जगह में रहकर कुछ हो भी सकता है कि ना सकता है। एक भी रिश्तों में यदि हम कोई एक भी नया आदमी पुराना आदमी यदि एक गलती करता है तो उसकी कृतज्ञता क्या है, वो खुद सोचे इस जगह को लेकर, दर्शन को लेकर क्या कर रहा है वो, क्योंकि लोग वैसे ही विश्वास उनका टूटा हुआ है, बड़ी मुश्किल से विश्वास खड़ा होता है और पुनः वही धोखेधड़ी, चाहे वो अयोग्य व्यक्ति हो लेकिन उससे डाउट तो पूरे के साथ जुड़ते ही। तो काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं, अगर हम थोड़ा भी सोच पाते हैं, अगर थोड़ा भी हमारे को ये समझ में आता है कि यार ये कोई मौलिक काम है, ये कोई पवित्रता का काम है, तो इसके सीमा में रहकर हम अपने चरित्र को कैसे बना के रखें, ये अपनी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं रख पाते तो जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से तो वो पूरा फेल्यूर प्रोग्राम है। जिस प्रकार से अभी यहाँ के बच्चे आपस में रहते हैं, वो उसमें खुलापन इसीलिए है अभी माता पिता की तरफ से भी और गुरु जी शिष्य की तरफ से भी, कि उसमें संबंध की एकदम क्लैरिटी है। जबकि हमको पता है कि आज ये बच्चे जो आए हैं वो किस वातावरण से आए हैं, जबकि हमको ये पता है कि माता पिता उससे भी ज़्यादा खराब वातावरण से आए हैं। ये सबको भी अपन बहुत ध्यान में रख कर चलेंगे तो भी हमारे लिए सब एक काफ़ी सतर्कता विधि जीने का कार्यक्रम है। तो इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसमें हमारा क्या क्या एक एक आदमी का सहयोग होता है, वो सारे मुद्दे इसमें बहुत गंभीरता के मुद्दे हैं, है ना, वो सब व्यवस्थापित के एंगल से मुद्दे हैं ये, ठीक है ना। ये बात तो यदि हम थोड़े भी कृतज्ञ होते हैं, थोड़े भी हमारे अंदर कोई कोई पवित्रता जगती है तो उसको हम बना के रखते हैं। इसमें चौकीदार तो कोई है नहीं, यहाँ चौकीदारी तो कर नहीं रहे कि कौन क्या कर रहा है, उसकी चौकीदारी चौकीदारी विहीन है। बल्कि कोई चौकीदारी करता भी है तो मैं उसको मना करता हूँ, आपका काम चौकीदार का नहीं है, है ना। चौकीदार आदमी कभी सुखी नहीं रहता है, जागते रहो करता रहता है, वो तो दुखी रहता है बेचारा, तो उसको थोड़ी दुखी रहने की जरूरत है, उसका काम ही नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन हमारे को ये समझ में आ जाए कुल मिला के इतनी बात, क्योंकि बहुत बड़े गहरे मुद्दे हैं। आज पूरी मानव जाति में दो मुद्दे ऐसे हैं, तीन तो मुद्दे हैं, तन मन धन। मन का तो पता चला नहीं, तन में जो धोखाधड़ी हो रही है वो सबको सामने हो ही रही है और धन में हो रही है, ठीक है। तन और धन को भी हमको एक मॉडल के रूप में रखने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर मन पर कोई भरोसा बनने लगता है ना। ये पूरे कार्यक्रम का जो आखिरी बिंदु क्या है, धन के मामले में क्या बनता है, तो धन के मामले में ये बनता है कि हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है, आखिर में जाके ये बनता है। तो समझ लो हम सफल हो गए, आज हम जमीन जरूर खरीद रहे हैं लेकिन वो सब सरकारी कारण से उस नाम पे खरीद रहे हैं, जिसकी जमीन जितने पैसे लगाए उसे खरीद रहे हैं। हमारे लिए ये कि हम उसके मालिक नहीं है, तो प्रोप्राइटरशिप मॉडल से एकदम मुक्त अगर हम यहां पहुंच गए धन को लेकर, तो समझ लो हम सफल हो गए, एक घाट दीदी हम तर गए। अब बच्चों को समझदार होना और व्यवस्था में जीने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन उनके सामने बचा ही नहीं है। हमने सारे ऑप्शन, उनके भ्रम के सारे ऑप्शन हमने खत्म कर दिए, जागृति का ऑप्शन खोल दिए। उसके बाद उनको रहना होगा नहीं रहना होगा उनका कार्यक्रम है, हमारी ओर से ये एक जिसको बोलते हैं करने लायक काम हो गया। तन का मामला आया, अब तन का मामला, तन के मामले में भी वही निश्चित संबंध में निश्चित प्रकार का दायित्व कर्तव्य को हम पहचानते हैं और उसमें तन को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। यदि इसको कर ले गए तो काम खत्म हो गया जी, सफल हो गया काम। मन तो पीछे पीछे रहने ही वाला है इसमें। अब पहले क्या बात किए थे, मन से शुरू किए, मन को मन के बारे में बताए, मन को तन के बारे में बताए, मन को धन के बारे में बताए, फाइनली प्रमाणित होने गए तो तन और धन के माध्यम से प्रमाणित हो गए, तो मन तो साथ में ही बना हुआ, विश्वास तो बन ही गया। इस प्रकार से मामला है। तो आखिरी की लिए है इसकी, अगर वहां तक हम लगा देते हैं कि खूंटा ठोक देते हैं, अच्छा बच्चे सारे सब देख ही रहे हैं कि आप तन के बारे में आपकी क्या राय है, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो तन को लेकर, कुछ भी छुपा नहीं है, आपका हर कार्य व्यवहार बच्चे देख रहे हैं और उससे ये निष्कर्ष बनाना चाहते हैं कि आपका निष्कर्ष तन के बारे में क्या है, और आपके सारे कार्यकर्ता देख रहे हैं कि और ये निष्कर्ष में पहुंचना चाहते हैं कि धन के बारे में क्या निष्कर्ष। इन दोनों में जितना भी उदारता के साथ हम खड़े हो जाते हैं, यकीन मानिए कोई ऐसा कारण नहीं है इस दर्शन आने के बाद, समझ आने के बाद, कि हम कभी भी फेल होने वाले हो ही नहीं सकते। सफलता के अलावा कुछ कार्यक्रम इसमें बचते ही नहीं है। ऐसा है भैया भगत सिंह, अगर ऐसा कुछ है तब तो कृतज्ञता है, स्नेह है, विश्वास है, नहीं तो क्या है? नहीं तो भेड़ बकरी जैसे हैं, थोड़ी बहुत बातें कर ली, काम वो ही करेंगे। कुत्ता बिल्ली बोलते बाबा जी उसको, है ना? ये तो कुत्ता बिल्ली जैसे है ही, खाने का सामान दिखा तो लाट पक गई, है ना? खटाखट खटाखट, अब लाड़ हमको भी आती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आती ना कि टपक जाए, बल्कि इसलिए आती है कि यार दूसरे को अच्छा लग सकता है, तो चलो उसको खिलाते हैं जरा, मज़ा आएगा। इतने तो अंतर है मानव में और जीवों में। क्या अंतर है? जीवों में देखेंगे तो संवेदनाओं को नियंत्रित करने का उनको अधिकार ही नहीं है। मानव में देखेंगे तो एकमात्र अधिकार है संवेदनाओं को नियंत्रित कर पाना। समझदारी के आधार पर वो संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, करनी नहीं पड़ती। पहले अभ्यास करते हैं, फिर समझदारी के साथ जुड़ते जाते हैं। जब तक समझदार नहीं होते तब तक नियंत्रण रखना हमारा मजबूरी है, रखेंगे ही, डंडा बुद्धि से रहेगा। इसीलिए शासन है। शासन जब तक रहने वाला है, जब तक हम व्यवस्था में खड़े नहीं हो जाते। अगर नहीं खड़े होंगे तो डंडा चलेगा चलेगा, वापस यहाँ चलाना पड़ेगा। तो हम डंडा भी चलाते हैं, लोग बोलते हैं डंडा चला रहे, डंडा चलाना जरूरी है। कब तक? जब तक हम व्यवस्था में जीने के तैयार नहीं रहते, क्योंकि तो चलेगा नहीं। क्योंकि नियम ही है मानव को संवेदनाओं को नियंत्रित रखना ही है। दो चॉइस है, डंडा विधि से रखो या स्वेच्छा विधि से रखो। ये चॉइस नहीं कि रखो कि नहीं रखो, ये चॉइस ही नहीं है। संवेदना अभी हमको सुसु आ गया, अभी हम थोड़ी कर देते हैं, उसको हम नियंत्रित रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। गाय को सुसुआता है, एक सेकंड के लिए रुकता नहीं हो, एक सेकंड भी। आप कितनी एजुकेशन दे दो उसको, उसको रोक नहीं सकते आप। गोबर आएगा वहीं, चाहे दूध निकालो, चाहे कुछ करते रहो आप। मानव में ऐसा नहीं है, है ना? आखिरी क्षण तक भी देखोगे तो, है ना, संवेदना को नियंत्रित रखने का उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म है। और यदि नियंत्रण नहीं हुआ उसका मतलब वो गया, हो अब वो मरने के लायक हो गया, हो नहीं मरने लायक हो जाता हो। अगर उसको सुसु पोटी किसी का भी नियंत्रण नहीं था, गया हो तो शरीर छोड़ने की जगह में आ गया हो। तो जब तक सांस चलता है तब तक शरीर पर नियंत्रण है ही। ये मोटा डिस्टिंक्शन हमको पकड़ में आता है। च्वाइस ये नहीं है कि हम नियंत्रण रखें कि नहीं रखें, च्वाइस ये है कि बाय च्वाइस रखें या डंडे से रखें। बोलो भाई आनंद भाई, सही बात है कि नहीं? क्या च्वाइस है? दो ही च्वाइस है, इसको कोई मजबूरी नहीं कह रहे हैं। तो अब तक हम जो भी कर रहे हैं वो भी हमको समझ में आ रहा है कि अब तक शासन से हम क्यों नहीं बाहर आ पाए, क्योंकि स्वेच्छा से संवेदनाओं पर नियंत्रण रखने की योग्यता हमारे में अब तक आई नहीं, ज्ञान ही उदय नहीं हुआ। ज्ञान के बिना ये संवेदना नियंत्रित रहने वाली नहीं है। हाँ, तो ये समझ में आया कि शासन कोई गलती से आ गया ऐसा नहीं है। शासन हमारे फिजिकल या मतलब एक प्रैक्टिकल कारणों से शासन आया हुआ है, तो हम अपग्रेड हो रहे हैं। इसलिए मैंने पहले दिन कहा कि हम सब विकास क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के हम शासन तक आ गए हैं। शासन के बाद अब शासन में संविधान की बात हो गई, अब लिखित अलिखित सब। अब इस संविधान को ठीक करने की बात है, शासन से व्यवस्था में जाने की बात है। तो जितना शासन हुआ है उसी के बाद हम लोग आज बैठकर यहाँ पर अभी हम बात कर पा रहे हैं व्यवस्था की ओर जाने के लिए, है ना? ताकि बहुत सारा हम पहले ही कर चुके हैं कि संविधान होगा, लेजिस्लेशन होगा, है ना, इस प्रकार से गाइडलाइन होगी, ये सब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है इसका। शिक्षा की जरूरत हो गई, राइट टू एजुकेशन हो गया, ये सब जो कुछ हुआ है ये सब, है ना, अब हमको दिख रहा है अस्तित्व सहज विधि से। मानव का चॉइस नहीं था, ये प्रकृति सहज विधि से आदमी यहाँ तक पहुँचा है। तो इसको हम संस्कार कह ही सकते हैं कि मानव का संस्कार हो गया कि अब राइट टू एजुकेशन की वो बात करने लगे हैं। बाय चॉइस नहीं कर रहे हैं, बाय द डिज़ाइन ऑफ द लॉ जो ऑफ नेचर जो है ना, उसके तहत हमको ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आप अपने सामने एक संक्रमण आ गया, अब आगे हम बाय चॉइस इसको, तो पूरी परिस्थिति इसके अनुकूल बन चुकी है, बन चुकी है ऐसा हम मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि इसके विपरीत बनी हुई है, इसके अनुकूल ही है। और एक एक थोड़ा सा एक लीप लेने की जरूरत है, एक एक एक थोड़ा झटका मारने की जरूरत है, तो हम लोग उसमें व्यवस्था में पहुंच सकते हैं। ये पूरी कहानी महाराज, ठीक हो गया ये बात। तो मानव चेतना का मतलब है संज्ञानशीलता विधि से संवेदनाओं को नियंत्रित रख पाना, संतुलित रख पाना। जीव चेतना का मतलब है कि संवेदना विधि से ही संवेदना को नियंत्रित करना। दोनों नियंत्रण की बात है। इतने हो रहा है कि संवेदना से संवेदना नियंत्रण में आती नहीं है, बार बार वो हमारे रेंज से बाहर निकल जाती है, बार बार निकल जाती है। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा जितनी भी साधनाएं जिसमें संवेदना को देखो और संवेदना को नियंत्रित करो वो सब चलता नहीं है। गलती को देख के गलती को ठीक नहीं किया सकता, संवेदना को देख के संवेदना को नियंत्रित नहीं किया सकता। उसके बारे में ज़्यादा बात करने से वो चीज़ें और आगे बढ़ती हैं, हमारे ध्यान में आती हैं और हमारे हम कल्पनाशील हैं। जिसके बारे में बात करते हैं उससे तदाकार हो जाते हैं, तदाकार होने के बाद वही करने की इच्छा होती है। लड्डू लड्डू की बात करें दो घंटा शाम तक लड्डू खाने की इच्छा हो जाती है आपकी, है ना, तो तदाकार हो जाते हैं आप लड्डू से। इसका मतलब हुआ कि अब भाषा क्या प्रयोग किए जाए, किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, वो सारे को हमको पहचानना पड़ेगा किससे तदाकार होना है। तो अब सही के साथ हम तदाकार रहें, सही की भाषा का प्रयोग हो, है ना, सही की हम सही के हम हंसी मजाक करें, गलतियों के नहीं करें, सही के हम हास उपहास जो भी है ना मजाक विनोद वो सब हो, वो सही भी हो सकता है। ठीक, वो सारा का सारा एक परंपरा बनने की जगह में पहुंचते हैं। ठीक है ये बात। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो अब संबंध की पहचान हो गई, उसमें कोई दायित्व कर्तव्य की पहचान हुई। ठीक इसी प्रकार से और भी है साथी सहयोगी। साथी का मतलब ही है जो जिस भी क्षेत्र में हम देखें उसमें वो योग्य निपुण है। जैसे मान लीजिए एक प्रकार का यहाँ हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक निपुणता का भाग भी है, पांडित्य का भाग है, और कोई इसको सीखना चाहता है समझना चाहता है वो सहयोग को व्यक्त करता है, तो एक प्रकार का साथी सहयोगी संबंध हो गया। ठीक है ना, या एक गौशाला में गए एक आदमी दूध निकालना जानता है वो साथी है, क्योंकि वो जानता है साथ वो आपके साथ में काम कर रहा है, वो अकेला कर सकता है लेकिन आपके साथ काम कर रहा है, वो साथी के रूप में है। आप सीखना चाहते हो आप सहयोगी के रूप में, तो आपको अपना लिमिट पहचानने की जरूरत है, मैं सहयोगी हूँ, है ना, सहयोगी हूँ। तो अब साथी का साथी को भी हम समझ सकते हैं, वो तो दोनों एंड से समझ रहे हैं हम तो, और सहयोगी का दायित्व करता हुए क्या वो भी समझ रहे हैं। तो साथी का दायित्व करता साथी समझेगा, सहयोगी का मैं समझूंगा। यदि मैं अपना दायित्व करता को ठीक से निभाता हूँ तो साथी के भी पूरे होता हूँ। आज जिस आधे अधूरे में हम खड़े हैं हम उसके साथ पूरे होते हैं, अधूरे नहीं होंगे। मान लो हमारे से किसी एक फील्ड में एक आदमी आगे था, दूध ही निकालना जानता था खाली खाली, और हम तो जानते नहीं थे, तभी तो हमने उसको आगे ले गया, तू निकाल भैया हमसे तो बनता नहीं है। तो बाकी सब मामलों में यदि हमारे में कुछ योग्यता होंगी तो भी हम उसके पूरक हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो स्ट्रगल करेगा ना, और यदि वो स्ट्रगल कर ही रहा है और आप में वो योग्यता है तो आप जरूर थोड़ी कि तुम मेरा समय साथी हो गया, अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही शिफ्ट होता है, अपने आप ही शिफ्ट। जैसे मैं जब से हम ये समझने लगे तो हमने देखा कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचने का तरीका बदल गया, उतनी चीज़ों से हम परेशान नहीं होते थे, तो हमारे जितने बॉस होते थे उनके कंसल्टेंट हम ही होते थे एक्चुअली। यार आ जाओ थोड़ी कॉफ़ी पियेंगे, मतलब हर दिन का झंझट है, तो आता हूँ सर थोड़ा टाइम है, नहीं आ जाओ दो बजे आ जाओ, चलो एक काम करते दो बजे हम जाएंगे, तो वो चोपड़ा से बोल देंगे देखो अभी मीटिंग चल रही है। ठीक है, अब जबकि हम हो सकता है दो रेंज नीचे तीन स्टेप नीचे का अधिकारी हों, है ना, हम बैठेंगे फिर वो इधर उधर की बातें होंगी, फिर वो अपना रोना रोएंगे, फिर हम धीरे से उनको सजेशन देंगे, थोड़ी हम बॉस हो गए, लेकिन हम देंगे सबॉर्डिनेट जैसे ही, क्या पता सर ऐसा हो सकता होगा, चाहे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, है ना। अब हमारी अलग ही दोस्ती होती है, वर्षा गवाह है उस बात की, देखे उन्होंने और भी लोग हैं, हाँ बड़े प्यार से, और बड़ा है ना बाहर से चलेगा बड़ी मीटिंग चल रही है, हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे डेढ़ घंटा दो घंटा बाहर वेटिंग लाइन बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती रही है, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है उसका तो हल नहीं है उसके पास, भले ही हमारा बॉस है तो उसके हम सबॉर्डिनेट बने रहकर ही उसके एक्चुअली तो मित्र ही रहते हैं, और हम तो क्या क्या नहीं बात पूछते थे, क्या क्या नहीं बोलते सर, मैंने कहा क्या सर आप भी इतने बड़े पोस्ट आपको कुछ आता था भी है, अरे यार कुछ नहीं आता यार, है ना, वो बोल देते बड़े कोई कोई किसी माई का लाल के हिम्मत नहीं उनको बोल दे कि तुमको कुछ आता कि नहीं आता है ना। कितनी बार हमने टेस्ट किया, कितनी बार हमारे डिपार्टमेंट पानी काम करता था, मैं कई बार पूछता था सर पानी समझ में आया क्या आपको, कुछ नहीं आया बोलते, है ना, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अब अगर आप वो योग्यता के साथ खड़े हो जिसमें वो नहीं कम पड़ता, कम पड़ गया तो वो तो स्ट्रगल कर ही रहा है ना। एक बार धीरे से रखो थोड़ा, कि वो स्थिति आएगी जब आप में देख पाए कि आप में है योग्यता ये वाली, तो वो तो आपका सदुपयोग ही करना चाहता है। अपने को नाम से मतलब है या अपने को सदुपयोग से मतलब है, अब ये मुद्दा आ गया। नहीं हमको डिजिग्नेशन मिला कि नहीं मिला, हु इज द इंचार्ज ऑफ लंच टीम, तो कोई यहाँ तमगा मिला हुआ क्या, उसको लाल बत्ती गाड़ी मिली हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई है। कोई ना कोई अच्छा ही है उसमें, आपको तो कितनी बार बोला कि आप भी ले लो पूरे शिफ्ट का जिम्मेदारी, नहीं लेते हैं वही ना। तो उसमें कम से कम इतना था कि उसने बोला चलो हम लेंगे जी, चाहे जितनी योग्यता हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कई बार वो भी है कि उनमें हमको वो भी नहीं दिखता कि कोई आदमी में इतना दम या दम लगाता है ना। हमको बहुत सारा दाल बनाना आती है लेकिन हम तो फुस्सी फुस्सी पटाखा हैं, छुपे रहते हैं, भगे रहते हैं, गलती निकालते रहते हैं, तो उससे तो बेहतर है ना आदमी, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो मामला स्वयं में विश्वास का ही है। जैसे कोई आम सामने आ गया और आएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको अपन रोटेशन में ले आएंगे, कोई आगे तो आए, आगे आने पर रोटेशन, मीनाक्षी जी लगे कि हम कर सकते थे रोटेशन, लो जी। अब उसमें क्या होगा कि जितना इन्होंने देखा, इन्होंने दोनों चीज़ देखा है, जैसे मान लो मीनाक्षी दीदी कल को हो गए तो इन्होंने दोनों चीज़ देखा है कि वो क्या गलती कर रही थी और क्या स्ट्रगल था और क्या उनकी स्ट्रेंथ थी। अब इनका अध्ययन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये उससे और थोड़ा बेहतर जगह में काम करेंगे, उससे फिर उनका अध्ययन होगा, फिर तीसरे का होगा, चौथे का होगा, इस प्रकार से हम एक दूसरे के पूरे होते चले जाएंगे। अरे हम तो हर 3 महीने में रोटेशन में लाना चाहते हैं डिजाइन, every 3 month आदमी रोटेट हो जाए, क्या क्या जरूरत है एक ही आदमी को प्रभारी बने रहने की, 3 महीने के भी हिम्मत नहीं कर रहे लोग। तो जो कर रहा है उसका तो स्वयं में विश्वास हम अधिक मानते हैं, है ना। हो सकता है उसको अंग्रेजी नहीं आती हो सकता है उसको बोलना ठीक से नहीं आता हो सकता है उसको आपके जैसे बड़े बड़े भाषा देना नहीं आते हो, लेकिन हमारी नज़र में वो आदमी उसमें स्वयं में विश्वास अधिक, हम ऐसा देखते हैं उसको। गलत है तो बताओ, ठीक। इस विधि से यदि हम चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो सकता है, नहीं है। और अपनी जगह अपने आप बनती जाती है, आपकी योग्यता आपकी जगह बनाती है, ठीक है ना बात। तो डिजिग्नेशन कोई जगह नहीं बनाता है, डिजिग्नेशन तो हम कोई ना कोई नाम रखते हैं जिम्मेदारी के साथ और वो बदलते रहते हैं, वो तो पद है एक प्रकार के, पद की कोई निरंतरता नहीं है, रूप पद बल धन से थोड़ी हमारा मूल्यांकन है, पद मानव परंपरा में रहते ही हैं, ये नहीं होगा कि पद विहीन हो जाएंगे हम, हो गए नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ एक पद है, आप वहाँ बैठे हो एक पद है, दोनों एक पदों के साथ है, उसमें अपने अपने दायित्व कर्तव्य को पहचानो, खुश रहो, है ना। दायित्व के साथ न्यायपूर्वक बात बनी, दोनों पक्ष को हम समझ पा रहे हैं, वन साइडेड नहीं है। इस विधि से अपन चलेंगे, देखिए कहाँ पहुँचेंगे, सोचिए कितनी खूबसूरत जगह पर हम लोग पहुँच रहे हैं। यदि हमको ये समझ में आ जाए तो आप सोचिए मानव का क्या हैसियत बनता है, किस प्रकार से हम सुंदरता के साथ जीने की जगह में खड़े हो सकते हैं, हैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो दायित्व करते हुए विधि से हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक हो गया ये बात। साथी का मतलब जिसने अभी लीडरशिप लिया हुआ है, उस काम का जिम्मेदारी लिया हुआ है, उस व्यक्ति के पर्टिकुलर काम के बारे में, और उसमें योग्यता है तभी लिया हुआ है। सहकारी भी ऐसे ही, साथी सहकारी विधि से जी रहा है, साथ में काम कर रहे ना, वो तो दूध निकाल सकता है, आपको क्यों सिखाए, वो आपके साथ क्यों काम करे, वो बताओ ना। अगर हम वही माने तो ऐसा तो नहीं, सहकारी है वो, जानते हुए समझते हुए भी किसी के साथ काम करने को तैयार है, तो सहकारिता हुआ, तो सहकारिता शिष्ट मूल्य हो गया, ये संबंध की पहचान होगी, तो आपने ठीक पहचाना हो, तो साथी के साथ वो सहकारिता जुड़ी हुई है। तो पहले वही किया आप लोग सब, है ना, नाम बदल दिए। मैं एक दिन गया, मैंने देखा तो नाम सबके बदले। मैंने एक से पूछा इनको तनख्वाह देते, बोले हाँ तनख्वाह ज़्यादा देते हम, तो काहे के सहयोगी भैया, नाम बदलने थोड़ी होता है। भाई जी बोलने लग जाओ तो उससे कुछ नहीं होता है, भाई जी बोलना भी जरूरी है, और भाई जी के साथ भाई जी का क्या मूल्य होता है उसके साथ जीने की जरूरत है। हमारे साथ एक नौकर था, आपके सामने गया होगा ना हेमराज, कब गया हो, आपके पहले चला गया था। वो हर दिन बोलता था मेरे, मैं भी इस परिवार से, मैं बोलता बहुत बढ़िया, कल से तेरी तनख्वाह बंद, भाग जाता था। मैं कहा ये थोड़ी चलेगा, तू मेरा भाई बनेगा, तनख्वाह मिलेगा मेरे से। उसको समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, है ना। मैं बोला यार भाई बनना है तो भाई जैसा रहे, खत्म कहानी, है ना। फाइनली उसको जाने पड़ा, तो आपने को जबकि बहुत कोशिश की गई, मतलब 7-8 साल तक कोशिश की गई कि वो नौकर को नौकर से मुक्त कराकर इसमें ला दे, तभी समझ में आया कि ऐसा होता नहीं है। आप कुछ भी कर लोगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नौकर होके सारी चीज़ों को देख रहा है, उसी विंडो देख रहा है। नहीं नहीं योग्यता की बात नहीं, विंडो चेंज होने की जरूरत है पहले, योग्यता की बात। तब क्या होगा, नए तरीके से अपन अरेंज किए, जैसे अभी जो ढांचा अपने सब नया अरेंजमेंट है, उसी ढांचे में फिट करो ना, पहले से ही फ्रेम पहले से प्रोवाइड कर दिया, तो या तो अपग्रेड होना पड़ेगा, अपग्रेड होने के लिए दम लगेगा, है ना, और नहीं तो अपन ये करेंगे, हैं, चलता नहीं महाराज, घपला करने से कुछ नहीं होता, खूब करके देख लिया अपन, ये सब होता नहीं है, चलेगा नहीं, ये तो हमको पहले पता था, हमने कहा चलो देखते हैं जब तक हम लोग योगी हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी है। सहयोगी का मतलब ये है कि हम समाधान समृद्धि के लिए सहयोग को स्वीकारते हैं, समाधान समृद्धि के अर्थ में सहयोग को प्रस्तुत भी करते हैं। तो प्रस्तुत करने जाते हैं तो साथी हो जाते हैं, समाधान समृद्धि के अर्थ में उसको लेते हैं। जैसे आप एक तरीके से सोच रहे हो, हम एक तरीके से यहाँ बता रहे हैं, कोई उसमें अंतर है तो आप सहयोग करते हो। क्या सहयोग कर रहे हो, कि आप मेरे तरीके से सोचने का सहयोग कर रहे हो। आप किसके लिए कर रहे हो, खुद ही के लिए, समाधान के लिए कर रहे हो। अपने पेट में ही दर्द है तो हम डॉक्टर के पास जाकर सहयोग करते हैं, काट निकाल दिया है इसमें, ये क्या चीज़ हो गया, ये सहयोग है। खुद जाके कटवाते हैं, यहाँ भी जाके खुद ही आते हैं, डांट खाते हैं इधर बैठ के, ये क्या चीज़ है, ये एक प्रकार का सहयोग है। ठीक है, लाइट आ गई। इस प्रकार से ये 7 तरह के संबंध में 11 तरह के लोग, अपने आप को किसी भी एक संबंध में पहचानो, आपकी पूरी जागृति हो जाएगी। क्योंकि कुल मिला के होना उतना ही, दायित्व कर्तव्य को पहचानना है हर जगह में, निश्चित दायित्व निश्चित कर्तव्य, इसके साथ अपन चल देंगे, है ना। पहले सब कल ये बताया है कि संबंध की पहचान पहले कहाँ हो रही है, समझने वाले और समझाने वाले के बीच ही हो रही है, तब तभी आसान बनता है। एक जगह से विरोध ही नहीं है तभी तो आप निरोध हो पाओगे, आप खूब विरोध मारोगे, उछाल मारोगे, थक जाओगे एक दिन, है ना। उस प्रकार से ही अपने में ये बात बनने की बात बनी, इस आयु के हिसाब से बात कर रहे हैं, जिस आयु में जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं उसमें ये बात हो रही है। अब दूसरा आ गया कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, वो तो सब आपको पता ही है, है ना, कि भाई आप भी उसको समझने चाहते हैं, वो भी समझने चाहता है, आपको भी नहीं समझ में आता तो दुख होता है, उसको भी होता है, गलती वो करता है आप भी करते हो, आप गलती करते हो आपको दुख लगता है, वो उसको भी लगता है, अब ये बनाने के उसको गलती करके अच्छा लगता है, तो वो सारा मूल्यांकन विधियाँ हैं, है ना। अब ये एक मोटी मोटी गाइडलाइन अपने को यहाँ से निकल रही है, फिर अपने को इसकी छोटी छोटी बहुत सारी विधियाँ निकालना पड़ती है कि किस प्रकार से हम मूल्यांकन करेंगे कोई भी घटनाक्रम का, कोई भी स्थिति का, परिस्थिति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। इसके लिए अब वापस अपने को समझदार आदमी चाहिए रहता है कि इस घटना में कैसे हम मूल्यांकित करें, उसमें कैसे करें, है ना। तो ये सब सीखना पड़ता है वो समझदार आदमी के साथ। एक ही घटना में वो है ना, उसी का प्रोग्राम और पता लगा प्रोग्राम फेल, उसके बाद वो खुश हो रहे और अपने लग रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम बेकार हो गया है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे क्या यार, कोई जिम्मेदारी कोई कंसर्न भी है कि नहीं अगले का, ऐसा लगता है। मान लो कोई प्रोजेक्ट चला, बाबा जी से पूछ पूछ के लोग काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले तो ये बोल रहे हैं हम तो उनसे हर चीज़ पूछ पूछ के कर रहे हैं, जबकि हमको दिखता है कि तुम सुनते ही नहीं उनकी बात। थोड़ी सुनते हैं, राकेश भैया सही बोले, थोड़ी सुनते हैं बहुत सारी अनसुनी रहती है, और हमको लगता है हमने तो पूछ पूछ के काम किया, ठीक है ना। और कार्यक्रम फेल भी होते हैं, मैंने देखा बाबा जी के तो बहुत सारे कार्यक्रम फेल हुए, अगर कार्यक्रमों की बात करें ना तो बहुत सारे फेल, बाबा जी अपना कार्यक्रम के समय भी पहले भी बाद में खर्राटे मार के सो रहे, कुछ भी टेंशन नहीं उनको, मैंने कहा अगले क्या हो जाता है यार, ये मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एक सेंटर चालू हुआ बंद हो गया, ये हो गया कुछ ना, खर फूंक क्या हुआ बाबा, कैसे देखें इसको, बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही अच्छा हुआ, बंद हो गया तो भी और अच्छा हो गया, ये कैसे रहता है यार, मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है ना। तो अब मूल्यांकन सुनोगे तो पता चलेगा कि ये मूल्यांकन हुआ कि भाई जो लोग सोचे थे कि हम बिना समझे कर ले जाएंगे, ये बात प्रमाणित हो गई, बिना समझे नहीं हो सकता है। अरे यार, अरे यार, इसके लिए समझना अनिवार्य है। हो जी, हो भैया, जय हो महाराज, है ना। हाँ हाँ, ठीक बात है। तो फिर आप, ठीक बात है, ऐसे ही है। फिर अपन उनसे पूछ भी लो तो ये तो आपको पहले से पता, हाँ हम जानते थे ये बंद होने वाला था, हाँ बंद होने वाला था, ठीक, तो बताया कि नहीं बताया, बताए थे भाई। अच्छा फिर आप सुनो कि क्या बताया, तो हर दिन ही बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं रहे, तो हर दिन बोल रहे हम अनसुने किए रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं, इतने दौड़ो के कहाँ जाओगे, तुम्हारा कोई योग्यता बढ़ जाए तो बढ़ जाए। तो सारे कार्यक्रम, चाहे वो आपका IIT हो, चाहे वो UPT हो, चाहे आपका ना छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम हो, चाहे जो आपकी पात्रता बढ़ जाए उसके लिए, आपने जाके बोला हम ऐसे करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आओ एक कार्य योजना बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो लिखाओ, सब लिखा देंगे आपको, ये करना वो करना, आप बोले हम तो बाबा जी से लिखवा के लाए थे, है ना। फिर अपन पूछे बाबा IIT में कोई निकलने वाला है, अरे क्या निकलने वाला, सो जाओ, आपके जाने पर पूछेंगे ये बोलेंगे कुछ नहीं, IIT से आज तक एक भी नहीं निकला। तो लगा क्या अब ये लीला हो रही थी क्या, थोड़ी देर पहले क्या हो रही थी। तो कई लोग तो इसी में है ना भाग जाते हैं कि ये तो बाबा भी ड्रामा करते हैं यार, है ना, या तो उसको बोलना था कि यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, तो वो आदमी क्या करे, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको कैसे, तो भी उससे अगला स्टेप कि तुम्हारा जागृति होना जरूरी है भैया, इससे ये हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है, ऐसे हालत है, बिल्कुल ऐसे ही देखा हमने। तो मैंने कई बार देखा, एक बार मैंने देखा, मेरे सामने की बात है ना, कई घटनाएं हुई, हर घटना में हम तो ऐसे अध्ययन करते थे उनका। एक बार नियमिक बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे को जेरूसलम को जाके तारना है, अब नियम लग रहा है इतना बड़ा काम आ गया जेरूसलम, है ना बाबा हमारी योग्यता, अरे क्यों नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञान का ये स्वरूप है, ये है वो है, जाके बताओ उनको, है ना, हमारी चिट्ठी ले जाओ उनको, जाके बताओ क्या जेरूसलम वाले, बताओ जाके, तुम्हारा जिम्मेदारी है ये इस शरीर यात्रा का, इतना उसको बताए, है ना, सब बात हो गया, और तुम्हारा महेंद्र इसका इतना जिम्मेदारी, इसके साथ जाओ मदद करो इसकी, है ना, हो गया भैया कहानी, अपने सामने की बात, जेरूसलम के तारने का झंडा 9 मई के हाथ में है ना। अब फिर मैं 2 साल बाद कभी बैठा बाबा के पास, वहीं से फिर महेंद्र का फोन आया, महेंद्र भी सुनेंगे सब अभी ये, तो महेंद्र का फोन आया, कुछ आप बताया होगा बाबा यहाँ बहुत डिफिकल्ट है कनाडा में, इज़ नॉट टू पेनिट्रेट, इज़ वेरी डिफिकल्ट, बाबा जी बोलता है वहाँ कुछ नहीं होने वाले का, हम तो पहले से जानता हूँ कुछ नहीं हो सकता, इधर ही आ जाओ यहीं रहेंगे आराम से। अब कोई अगर मैं दोनों बातें मैंने सुनी हुई, अगर कोई कच्चा खिलाड़ी हो तो इतने भाग जाएगी यार, क्या आदमी यार ये, कभी क्या बोलते कभी क्या बोलते, जबकि मूल्यांकन करेंगे तो दोनों मतलब वो कोई एक सच्चाई के साथ ही बात करें। एग्जैक्टली, तो वहां से तुम निकलो, पात्रता विकास कार्यक्रम, वहां पर कार्यक्रम कुछ नहीं है, देव मानव का कोई दूसरा कोई कार्यक्रम ही नहीं है, जैसे हमारे कार्यक्रम में गांव बसाओ और ये करो ये सब है ना, बहुत ही देव मानव के स्तर देखेंगे तो कुछ नहीं, खेल है मनोरंजन है ये, समझ में आई आपको, क्योंकि एक्चुअल कार्यक्रम क्या है कि आदमी की पात्रता विकसित हो ना, कुल मिला के ये है, तो देव मानव का कार्यक्रम है कि पात्रता विकसित हो, वो पात्रता मतलब कोई विधान में अटका हुआ है उसको वो दिखता है कि कहाँ अटका है, इसने अपने आप को कहाँ रोक के रखा हुआ है, मान लिया है कोई गलत अवधारणा बन गया इसका, उसको ब्रेक करना है, तो वो क्या करता है, आदमी जिसका अवधारणा गलत रहता है वो योजना के साथ खड़े रहता है, उसको उसको योजना में अपना सहयोग कर देते हैं कि तू लेके जा, तो उसको लगता है कि चलो योजना मेरी थी और इस माध्यम से पूरी हो रही है, तो वो दौड़ता है। उसके बाद उसको पता लगा था अपनी हैसियत, अगर पता लग गया 100 में से 90 को पता लगता ही है, 10 को पता लग गया तो बहुत बड़ी बात, उसकी पात्रता का विकास हो गया है ना, और नहीं तो 90 लोग तो भाग जाते हैं कई बार। नहीं वो तू तो योजना के साथ ही खड़ा ना, वहां कहां बात हो रही है, सुनता थोड़ी आदमी। आप कोई भी रिकॉर्डिंग डिस्कशन के लेके आओ, अपन सुनेंगे, मैं बताऊंगा, देखो अगला सुनता ही नहीं है, अगले ने सब सेट करके रखा हुआ है ना, उसको या तो कंफर्म करवा रहा है या रिजेक्शन उसके मन में पहले से उसका कंफर्मेशन ले रहा है, या पहले से कोई बना कर रखा हुआ उसका अप्रूवल ले रहा है, करना उसको अपने मन की, जैसे धीरज बैठा है अपने पूरा डिजाइन से बना कर रखा हुआ है, इसके हिसाब चलना है उसको। तो सभी के साथ ऐसा है, धीरज हो या अधीर हो, दोनों ही दोनों के साथ ऐसे। क्योंकि उससे अधिक हमको सुनाई देता है। हाँ हाँ होते ही भैया, ठीक है ना, ऐसी अप्रोच है ही, तभी तो यहां तक पहुंचे भी हैं। तो हर एक आदमी को मोटिवेट उत्साह के साथ जो योजना वो लेके चल रहा है उसमें से थोड़ा सा आगे का बताया, देखो ये होना चाहिए, और उसको थोड़ा प्रमोट किए, अपना प्रोग्राम उन्होंने थोपा ही नहीं किसी के ऊपर, देखो क्या ब्यूटी है, उन्होंने उन्होंने अपना प्रोग्राम किसी को थोपा नहीं है, उनका अपना प्रोग्राम जो था उन्होंने पूरा किया एकदम सटीक, वेल बिफोर 10 साल 15 साल पहले कलपुरा के बैठ गए अपना, जैसे होता है ना स्टेशन आने के पहले सामान पे, पेंडिंग काम कुछ भी नहीं, अपना कार्यक्रम किसी पे भी नहीं थोपा। जो लोग जो कार्यक्रम लेके चल रहे हैं उसके साथ जोड़कर उसके थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सोचिए क्या न्याय होगा, मतलब न्याय का क्या स्वरूप होगा, यदि समझ में आएगा तो हमको समझ में आएगा। ही इज नॉट इम्पोजिंग हिज प्रोग्राम टू एनीवन, ठीक है ना। तो अब तुम ही कम पढ़ो, तुम्हारे प्रोग्राम में यही पात्रता का विकास है, जो प्रोग्राम आप बनाए हो उसमें आप ही कम पढ़ जा रहे हो, जब ये ध्यान चला गया तब तब ये पात्रता का विकास हो गया। ये नहीं कि ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर मार्गदर्शन दिया गया, हम सुनते ही नहीं है, है ना, हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम सुन ही नहीं पाते हैं। सुनना भी कल्पनाशीलता से होता है ना, जितना सुनना रहता है उतना तो सुन सकता है, जितना समझा रहता है उतना ही समझता है, जितना देखा रहता है उतना देख पाता है, तो वो एक प्रकार से एक एक चेतना के स्तर पर एक वो लिमिटेशन ही है उसकी, उससे बाहर निकलने के लिए पात्रता विकास ही चाहिए। तो इस प्रकार से चीजें होती है। और अभी तक महेंद्र से कई बार बात हो रही है, कई बार बोलता ही है, मैं बोलता आ जाओ काहे परेशान हो रहे, अब जेरूसलम अटका पड़ा अभी तक, तो है होके तो आ गए, लेकिन जेरूसलम अभी तारना अटका हुआ है, जेरूसलम को तारना अभी भी अटका हुआ है। मैं बोला आप तुमको बाबा जी सपना आएगा कि जेरूसलम छोड़ो तभी तुम छोड़ना, है ना, सपना आएगा तुमको, आपको रास्ता नहीं बचा इसका, कर लो भाई 1-2 साल, अभी परसों पहले ही बात हुई तो बोले 1-2 साल करके देख लेते क्या होता है, बिल्कुल कर लो, ठीक है, नहीं हो सकता ऐसा कुछ नहीं करें, लेकिन होने के लिए अनुकूलता किस प्रकार से है, जिन जगह पर परिवार नाम की कोई चीज ही नहीं है उन जगह पर परिवार की बात करना तो और थोड़ा सा बहुत ज्यादा दुरू है ना, ये नहीं है कि असंभव है, दुरू तो है ही, हम जहां पर परिवार संस्थाएं हैं वहीं पर हमारे को ब्रेक करने में अभी इतना जूझना पड़ता है, हमारी योग्यताएं कम है, मतलब मैं तो ऐसे मानता हूँ, तो वहाँ पर भी योग्यता है और ज़्यादा ही कम लगेंगी, वहाँ पर और बड़ा झटका लगेगा, शायद हो सकता है कि 1 गांव 2 गांव 10 गांव के बाद कुछ बात हो तो हो जाए कभी, ठीक है कि नहीं। या जैसे आज हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से अगर ये डिजाइन आगे चलें 100 साल बाद अगर हम बात करें धरती पर, ये हिंदुस्तान की धरती पर ही, तो शायद यहाँ भी परिवार नाम की चीज़ जब तक खत्म हो जाए तब वापस परिवार की बात करना, और ये कर क्या रहे तुम, बोले व्हाट आर टॉकिंग अबाउट, क्या कर रहे हो आप, उनको समझ में आता कर क्या रहे हो आप, बोल क्या रहे हो आप, परिवार परिवार क्या हो रहा है, मतलब वो तो और वैसा हो गया कि पेड़ है ही नहीं, चने का झाड़ कैसा होता है, और वैसे हो गया है, चने का झाड़ कभी देखा ही नहीं किसी ने, चने का झाड़ हो गया, आप क्या करोगे? आप जिसने चना ही नहीं देखा हो, हाँ, तो उसके लिए तो आप क्या चीज़ हो जाएगी? सीढ़ी लगा के चने तोड़ना पड़ेगा क्या? ऐसे कुछ बनेगा ना? तो क्या निकल के आया? ठीक है ना ये बात? तो कुल मिला के होना तो ये पात्रता विकास ही है। पात्रता विकास के लिए कार्यक्रम, अपने को प्रमाणित होने का कार्यक्रम भी है, पात्रता विकसित होने का कार्यक्रम भी, दोनों साथ साथ। आगे की पीढ़ी आगे तो हम और प्रोग्राम को और इंटेंस कर सकते हैं। हम करते जाते हैं कि प्रमाणित होने का क्रम भी, पात्रता विकसित होने का क्रम भी, शिक्षा का क्रम भी, व्यवस्था का क्रम भी, समझने का क्रम भी, सीखने का क्रम भी, न्याय का क्रम भी, धर्म का क्रम भी, सारी सारी चीज़ों को एक साथ ही अपन धीरे धीरे साइमल्टेनियसली उसको अपन योजना में लाकर काम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं बात? यहां तक अपनी बात पहुंच जाती है तो न्याय धर्म सत्य स्पष्ट हो गया, न्याय उभय पक्षी ये भी समझ में आ गया, मानव मानव संबंध, मानव प्रकृति संबंध में सभी इकाइयों के साथ उभय पक्षी का मतलब उभय तृप्ति, उभय तृप्ति का मतलब जैसा एक मानव को जीना चाहिए वैसा जी रहा है, आपसे पूछ नहीं रहे हैं। अभी हम उभय तृप्ति का मतलब क्या मानते हैं, आपसे अप्रूवल चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसा एक मानव को एक मानव के साथ जीना चाहिए वैसा जी रहे हैं, उसका कन्फर्मेशन भी ले रहे हैं, अलग बात है, पूछ पूछ के नहीं कर रहे हैं, तो फीडबैक भी ले रहे हैं बट कन्फर्मेशन के रूप में, ना कि अप्रूवल के रूप में। अगर ये हमको समझ में नहीं आता है तो वो इसी में स्लिप कर जाते हैं, है ना? क्या स्लिप करेगा कि अब हमको दूसरा मानव प्रमाणित करेगा, परिवार में दूसरे लोग ही हमको प्रमाणित करेंगे कि हम समझदार हुए या नहीं हुए, ये नहीं करें। इसका मतलब ये भी नहीं करें कि हम अप्रूवल भी नहीं ले रहे हैं, कन्फर्मेशन नहीं ले रहे हैं, सॉरी अप्रूवल नहीं ले रहे हैं, कन्फर्मेशन नहीं ले रहे, वो भी नहीं करें। हम जो जिए हैं समझे हैं उसको हम समझ के कर रहे हैं और उसका कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें एक अलग चीज है। ये वो गाइडेंस वहां से नहीं है, प्रमाणित होने का स्वरूप को कन्फर्मेशन बोल रहे हैं, तो नहीं तो वो अनुकूलता में फंस जाएंगे वापस जाके, मैं भी अच्छा और आप भी अच्छे, दोनों अच्छे हो जाएंगे। एक कई तरह की सिचुएशन है, मैं भी खराब हूं आप भी खराब हो तो लड़ाई लड़ाइया, मैं अच्छा हूं आप खराब हो, है ना? सबसे अच्छा है कि मैं भी अच्छा हूं आप भी अच्छे हो। तो हर वो समझदार आदमी जो समझदार नहीं होकर समझदार मान लेता है, वो इस जगह को स्वीकार कर लेता है कि मैं भी अच्छा हूं आप भी अच्छे हो। ये ज्यादा बड़े दिक्कत में आते हैं उनसे कि मैं भी अच्छा नहीं हूं आप भी अच्छे नहीं, वो हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छी जगह खड़े, क्योंकि एक्चुअली दोनों अच्छे नहीं है। जब तक जीव चेतना में जी रहे हैं, जब तक व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, जब तक शासन में जी रहे हैं, तब तक दोनों अच्छे नहीं हैं। तो ज़्यादा बेहतर लड़ाई हो रही, मेरे तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत खुश, मेरे को खुशी होती है। हमारे कैंपस में कभी कभी लड़ लेते, मैं बोलता ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, भैया लोग सोचते भैया मनोरंजन कर रहे, मनोरंजन नहीं कर रहे, सच हो गया, आप सामने तो खड़े हो गए, कम से कम सच्चाई के स्वरूप में खड़े हो गए हैं। हाँ, छोड़ना मत, उल्टी चप्पल चेत भवानी बोलते हैं हमारे यहाँ। ये जो हम अच्छे हैं का जो दिखावा करते रहते हैं वो टूट गया भाई, वाकई में कितने अच्छे हैं पता चलेगा, है ना? तो अच्छे हो जाएं तब तो अच्छे मान ले, तब तो ठीक ही है, अच्छे हुए बिना अच्छे मान लेना बहुत खतरनाक स्थिति है। अच्छा, दूसरा एक और खतरा है, हर वो खतरे की जगह से तो रास्ता काट कर निकल जाते हैं। हमको मालूम है यहाँ जाएंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये चार बात होगी, यहाँ तो हम रास्ता काट करके भागते रहते हैं। तो हम जी रहे होते हैं या रास्ता काट रहे होते हैं, भाग ही रहे होते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं नहीं सबके साथ संतुलन, वो संतुलन सबके साथ इस प्रकार से नहीं करें। और रवि भैया के साथ जीना तो कहाँ से रास्ता पलटूँ, मीनाक्षी जी के साथ कहाँ काट पलटा, वो दोनों मिल जाए तो फिर क्या करूँ, तो वापस भाग लूँ, यही करना पड़ेगा ना। इस प्रकार से जो चलते हैं वो धीरे धीरे है ना भीड़ में भी अकेले जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ते काटना हर जगह, उसको नहीं करें, किसी से पंगा ना हो जाए उसके लिए हम गली गली गली दब रहे, वो नहीं करें। हमारे जीने का एक ऐसा मौलिक स्वरूप जिसमें ठाट बाट से जिया जाए और उसमें किसी को दिक्कत ना हो, इसको करें। सब ऐसा जीना चाहते हैं ऐसा करें, उसको समझने के बाद, नहीं तो एक बड़ा बड़ा गहरा संकट है जी। हमारी पत्नी इस बात पर नाराज हो जाएगी, जी वो बात ही मत करो जी, अभी पति जी नाराज हो जाएंगे इसलिए वो मुद्दे पर छोड़ो मत। फिर चार लोग सामने हमारे बात की ये हो जाएगी, कहीं हवा ना उड़ जाए या मजाक ना उड़ने लगे, ये बात ही सबके सामने मत करो जी, गुप्त में करेंगे जी। क्यों गुप्त में क्यों करेंगे, क्या बात हो रही है गुप्त में बात करने की, है ना। तो वो भय है हमको, तो वो क्या हो गया, वो हम अपना पतली गली ढूंढ रहे। हमने देखा बाबा जी को वहीं हॉल में बैठे हैं ठाट पे, जिसको जो पूछना यही पूछो, बाबा थोड़े पर्सनल बात करते हैं। हाँ बताइए ना, छः जने बैठे हैं ना, बाबा थोड़ा समझना था। हाँ बोलिए बोलिए बताइए, भाई उसमें क्या गुप्त हो रहा है ऐसा, गुप्त का मतलब है हमको पतली गली ढूंढनी है। तो ये समझ में आ जाए कि अनुकूलताओं में ये जो हमने बना लिए हैं ये बहुत ही खतरनाक है। समझदार लोग ये करते रहते हैं, सो कॉल्ड समझदार, इस मुद्दे पे बच्चा नाराज होगा इसको नहीं बोलते, अभी नहीं बोलेंगे बाद में बोलेंगे, तो आप यही करते रहते हैं, पूरा स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, इसको न्याय मान लेते हैं। ये नहीं है, ये कोसों दूर है भैया, है ना। ये सो कॉल्ड जो भी समझदारी है उनका ये ढांचे हैं, इसमें बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम समझने वाले हैं, तो समझो पहले ठाट बाट से, जो हो रहा है वो होने दो ना, क्या है, नाराज हो रही हो तो हो जाए, हो रहा हो तो हो जाने दो, बच्चे गुस्सा हो रहे हो होने दो, आप तो एंजॉय करो अभी कम से कम, क्या करो समझो पहले, मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू मैनेज एनीथिंग। कोई मेरे से पूछता है यहाँ के क्या करें, बिल्कुल मैनेज मत करिए, छोड़ दीजिए सब चीज़ों को, अभी लेट इट बी, हो सकता है कि हमने ज़्यादा ही उसको मैनेज कर रखा हो। पहले समझते हैं, जब तक क्या होगा, जब तक जो हो रहा हो जाए तो क्या हो, ऐसे भी कौन सा तीर मार लिया आपने, आप देखो क्या हाल है, जो जो चीजों का आप मैनेज कर रहे थे उनका हाल क्या हुआ है, तो देखो पहले। निश्चित मानिए वो माँ बाप के बच्चे ज्यादा बेहतर हैं, उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिनके माँ बाप थोड़े ने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किए उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के लेवल है। जो बहुत ही सजग पेरेंट, एक डेफिनेशन आजकल, समझदार पेरेंट है, अवेयर पेरेंट, अवेयर पेरेंट के बच्चे ज्यादा बुरे हाल है उनके, बहुत ही बुरे हाल है। तो मुझे ये लगता है कि समझदारी के पहले हम जो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो कम से कम अभी इतना ही छोड़ देंगे, सांस तो लेगा पहले, दो चार दिन पंद्रह दिन घूमे खाना कूदे गादे जो करे कर ले। तो पत्नी हो तो भैया पति को थोड़ा छोड़ दो यार, ढीला छोड़ो थोड़ा, पति हो तो पत्नी को थोड़ा ढीला छोड़ो भाई, माता पिता हो तो बच्चों को एक बार छोड़ दो, दो चार पाँच दिन हो सकता है, एक महीने दो महीने एक साल दो सारे साल आपको लगेगा, तो सारा कूदा फाची कर रहा है, कर ले दो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो करेगा करेगा, आपने जितना रोक कर रखा है उतना ज़्यादा ज़्यादा करना है उसको, या नहीं करेगा तो कहीं जाकर करेगा, नहीं तो बाथरूम बैठ कर रोएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और नहीं भी क्या, मान लो तो आपने उस आदमी को ऐसा एक पर्सनालिटी बना दिया जिसका ना तो कोई अभिव्यक्ति है, ना कोई संप्रेषणा है, ना कोई प्रकाशन है, ऐसा हमने उस आदमी को परमानेंटली डिफॉर्म कर दिया, तो क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया। तो नीड नॉट टू मैनेज इट, डोंट ट्राई टू बी मैनेजर। हाँ जी, तो न्यायपूर्वक जीने का मतलब ये हुआ कि भाई एक आदमी को जैसे जीना चाहिए आप भी जियो, जब तक उसको छोड़ दो ना, बिल्कुल छोड़ दो, तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, जो करेगा सो करेगा, थोड़ा उसका भी पात्रता का मूल्यांकन होगा, होगा देखेंगे, अगर हम कुछ कर पाएंगे तो उसके लिए भी उपयोगी जाएंगे, हमारे कुछ समझ में आएगा, हमारी कोई योग्यता बनेगी तो उसके लिए भी उपयोगी जाएंगे, और नहीं तो हमने भी इतना नियंत्रण करके भी क्या कर लिया था। तो पर नियंत्रण का कार्यक्रम हमारी तरफ से नहीं होते हुए, है ना, हम अपने समाधान के लिए काम करें, ये बात बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। मैंने देखा कई सारे जीवन विद्या के पेरेंट जो हैं बाद में पेरेंट बने, अपने बच्चों को बहुत ही अधिमूल्यन और बर्बादी किए, उनको समझ में नहीं करना क्या है इसको, ज़्यादातर 99.99% में उनके बच्चे ज़्यादा अहंकारी, ज़्यादा पीड़ित दिखाई देते हैं। ठीक है ना? तो क्या किया जाए? समझने वाले हो तो समझने काम करो, अपना काम पे लगो। बिना समझे किसी को भी हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, कोई नियंत्रण नहीं होने वाला है। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद।